आगे देखते हैं आयत नंबर 67 से। मा कान लिन्नबी अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द तुरीदून अरदद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुन हकीम। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए, जब तक के मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग न हो। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखरत का है, और अल्लाह ताला जोरावर बा हिकमत है। अगर पहले ही अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने लिया है इस बारे में तुम्हें को बड़ी सज़ा होती। बस जान लो, बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की है खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये थी आयत नंबर 67 से 69। इनका उन्वान है कुफर के सरों को कुचल दो। गज़वे बदर के तनाजर में ये सारी आयात हैं। जब जंग ख़त्म हुई तो मुसलमानों के हाथ में 70 बड़े बड़े सरदार आ गए, जिनके आने को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक इस बात की दलील बना दिया था कि हर वो सर जो इस्लाम के खिलाफ होगा या मुसलमानों के लिए गलत बातें सोचेगा बिलआख़िर उसको पकड़ा जाएगा, इस दुनिया में ना सही आखरत में होगा। ये पहली जंग थी, नहीं पता था कि कैदियों के साथ इस्लाम क्या करवाना चाहता है, क्योंकि पहले से जो जंगों के असूल थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे और इस्लाम में कुछ चीज़ें जो थी बिल्कुल नई थी। अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी आदत के मुताबिक लोगों से मशवरा लिया, और एक अच्छे लीडर की यही अलामत होती है कि वो लोगों से मशवरा लेता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और साद बिन मास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन मास की राय क्या थी कि इन लोगों को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये अपनी कौम को जमा करके इस्लाम के ख़िलाफ़ लेके आए हैं, अगर इनको जाने दिया तो फिर ऐसा ना हो कि बाद में मुसलमानों के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करें। लेकिन अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी दिल की नरमी और दूसरों के लिए हमेशा ही नरम गोशा रखने की वजह से आपने इनकी दियत यानी इनकी इनका जिज़िया लेके छोड़ दिया, क्योंकि इस वक्त इस्लाम को माल की भी ज़रूरत थी। अल्लाह के नबी का ये फ़ैसला कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं था। एक गिरोह ने एक तरफ को सोचा, दूसरे ने दूसरी तरफ सोचा। जिन्होंने ये फ़ैसला कर दिया उन्होंने सोचा कि इस्लाम को माल मिलेगा, इस वक्त मुसलमान मदीना एक कमज़ोर रियासत है, इसका फ़ायदा होगा। दूसरों ने दूरस बात सोची, पहलों ने करीब रस बात सोची। अल्लाह का फ़ैसला ये था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। यहाँ से ज़िंदगी का एक बड़ा गहरा असूल निकलता है कि बाज़ दफ़ा इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता क्या है कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखे, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखे। तो बेहतरीन चीज़ क्या होती है कि इंसान लॉन्ग टर्म प्लान्स को देखे। और अल्लाह ताला ने फिर इस मौके पर यह आयतें नाजिल करके बता दिया कि वो सर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होंगे अल्लाह ताला फिर उनको छोड़ेगा, छोड़ना नहीं चाहता। और इस इज्तिहादी गलती का वाकई वही नुकसान हुआ कि उस वक्त अगर इन लीडरों को कुचल दिया जाता तो बाद में इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाले हाथ कभी भी इसकी जरूरत ना करते। लेकिन चूंकि इस वक्त माल लेके इनको छोड़ दिया गया था तो फिर कुछ अरसे के बाद ये दोबारा मुनज़्ज़म होके और ज़्यादा मुज़ाहमत के अंदाज़ में मुसलमानों के सामने आ गए। इससे ये असूल भी निकला कि जब इंसान किसी छोटी सी बुराई को कबूल कर लेता है तो बाद में वो बड़ी बुराई बन के इंसान के सामने आने लगती है। इसी बात को अल्लाह ताला ने इन आयात में हमारे सामने रखा, और ये फ़ैसला जंगी मसलहत के भी ख़िलाफ़ था, क्योंकि मुसलमान बाज़ औक़ात सिर्फ माल से फतह नहीं हासिल करते। इनसे माल तो मिल गया लेकिन वो सोच जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस माल को इस्तेमाल करने वाली थी उस सोच को नहीं कुचला गया। तो इससे एक और ख़ूबसूरत असूल निकलता है कि मुसलमानों के की कोशिशों का रुख नॉन मुस्लिम से माल हासिल करना नहीं, उनकी तरह के रिसोर्सेज हासिल करना नहीं, बल्कि उन सोचों को बदलना है जो उसको उनको इस्लाम के ख़िलाफ़ माइल करती हैं। और इन सोचों को बदलने का आज भी वही तरीका है जो कल था, और वो क्या है कि इनको इस्लाम के ताबे कर दो। सूरह तौबा इंशाल्लाह हमें इस बारे में बहुत सारी रहनुमाई देगी कि इस्लाम का क्या मिजाज है कि काफिर के कुफर को ख़त्म किया जाए, ना ये कि काफिर को ख़त्म कर दिया जाए। या अय्युहन नबी कुल लिमन फ़ी अईदीकुम मिनल असरा, ए नबी कह दीजिए आप, ए नबी आपके हाथ तले के कैदियों से कह दीजिए कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेक नियति देख अल्लाह अगर तुम्हारे दिलों में नेक नियति देखेगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है इससे बेहतर तुम्हें देगा, और फिर तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमाएगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर ये तुझसे खयानत का ख्याल करें तो ये तो इससे पहले खुद अल्लाह की खयानत कर चुके हैं। आखिर इसने इन्हें गिरफ्तार करा दिया, और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 70 से 71। इसका टॉपिक लिखिए, मोहलत ने इस्लाह का दरवाज़ा खोल दिया। गो के जंगी कैदियों को बदर में छोड़ बदर के जंगी कैदियों को छोड़ देना मुसलमानों की एक गलती थी, लेकिन इस गलती ने उन कैदियों को एक नई ज़िंदगी फराहम की। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को एक और मौका दिया कि सोच समझ लो कि इस्लाम के खिलाफ जो तुम अंधाधुन किस्म की मुखालफत करते हो, गौर करो कि इस्लाम के पीछे कौन सी ताकत है जो इतने बड़े बड़े सरदारों को मुसलमानों के सामने ले आई। लिहाजा अब दो राय हो सकती थी, एक तो ये थी कि जो कैदी छूटे यहाँ से वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होके और ज़्यादा मुनज़्म होके अपने उस मामले को मुसलमानों के मज़ीद खिलाफ़ करें। दूसरी सूरत यह थी कि वो सोचें आखिर एक छोटा सा गिरोह क्यों कामयाब हुआ, जिनके पास असबाब नहीं थे उनको फतेह मुबीन क्यों मिली। ये इस बात की रोशन दलील थी कि अल्लाह का साथ ईमान वालों के साथ है, ना कि कुरैश वालों के साथ। अगर ये दूसरी सोच पैदा हो जाती तो लोग फिर अपनी रविश को बदल लेते और पहले दीन पर कभी भी जमना ना चाहते। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग चीज़ों के असबाब को देखते तो हैं लेकिन उससे सही नतायज हासिल नहीं करते, और पहली सोच पे आ जाते हैं कि मज़ीद इंतकाम लेने के लिए इस आग के अंदर और जलने कुड़ने लगते हैं कि अच्छा अगर एक दफ़ा बच गए अब और ज़रा इनको करके दिखाएंगे, और इस तरह फिर वो अपनी गलतियों को दोहराते ही जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में कुछ ऐसे भी लोग निकले कि जिन्होंने दूसरी किस्म के लोग होने का सबूत दिया और उनके दिल इस्लाम के लिए खुल गए। इन्हीं में अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे, जो अल्लाह के नबी के सगे चचा थे। इनकी दियत दी गई जब इन्होंने अपनी कैद से बचने के लिए जिज़िया दिया, तो बाद में जब ये आयत उतरी कि तुम्हें अगर अल्लाह ने तुमसे कुछ ले लिया है तो युतीकुम खैरम मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, अल्लाह तुम्हें वापस देगा, कहा करते थे कि बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने अपने फ़दीये में जो माल दिया था उससे बहुत माल फिर मुझे इस्लाम में आने की वजह से गनीमतों में मिला। ये यहाँ सिर्फ़ एक जंग का असूल नहीं है, ये एक बंदे मोमिन का मुंतहाए नज़र हो सकता है, उसका दिल का ईमान होता है कि आज मैं जो अल्लाह के लिए दूंगा मुझे अल्लाह दुनिया में ही वापस देगा। चले आखिरत के फ़ायदों को अगर एक तरफ कर ही दिया जाए, अल्लाह का ये वादा है कि जो मेरी खातिर जो देगा मैं उसको इस दुनिया में भी दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया में बज़ाहर नहीं मिलता, लेकिन यकीन करिए कि अल्लाह कभी किसी का नहीं रखता। क्या हम किसी का रखते? हमें कोई $10 भी दे दे तो हम कहते हैं किसी तरह इसको 11 करके वापस करें। कोई हमारी एक वक्त खिदमत कर दे, हम कहते हैं कभी मौका मिले हम भी इसकी खिदमत करें। कोई हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ़ सहे, हम थैंक यू कह कह के उसको मज़ीद शर्मिंदा कर देते हैं। तो क्या अल्लाह की ज़ात जो सबसे बड़ी है, क्या वो इंसानों का हक रखेगी? जब इंसान अल्लाह की तरफ़ बढ़ते हुए डरता है तो अल्लाह भी सोचता होगा कि इंसान तू क्या सोचता है, तू सोच रहा है कि ये देने का सफ़र है हालांकि ये लेने का सफ़र है। और जितनी बड़ी ज़ात को दिया जाए वो उतना बड़ा पलटता है। आप एक कम हैसियत के मालिक हैं, आप किसी को 10-5 की चीज़ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़ात बहुत बड़ी हो, बहुत माल और दौलत वाला हो, तो हो सकता है कि वो जब देगा तो वो आपको 100-200 का भी गिफ्ट दे दे, क्योंकि उसके लिए 100-200 भी ऐसे ही हैं जैसे आपके लिए 10-15 है। ज़रा सोचिए अल्लाह की ज़ात जब बंदे को पलटाएगी तो वो कितना पलटाएगी। ये है वो सोच जो बंदे को फिर अपना नहीं रहने देती, ये है वो सोच जो बंदे का माल रब का माल बनवाने के लिए उसको बेचैन कर देती है। एक सच्चा मोमिन हर वक्त इस कोशिश में होता है कि ये मेरी छोटी छोटी चीज़ें, मेरा थोड़ा सा माल, मेरी थोड़ी सी जान, ये मेरा बेकार सा वक्त, ये अल्लाह अपने वक्त में मिला ले, ये अल्लाह अपने माल में मिला ले। कभी आपने लोगों को शेयरिंग की बेस पर काम करते हुए देखा होगा, कुछ कंपनीज बहुत फ्लरिश करती हैं, बहुत ज़्यादा माल होता है उनके पास, उनका बिज़नेस अच्छा होता है। जब लोग शेयर्स ख़रीदते हैं हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम उसका शेयर ख़रीद लें, चाहे थोड़ा भी माल है, चलो हमारा थोड़ा परसेंटेज होगा, क्योंकि उनको पता है कि बिज़नेस बहुत टॉप क्लास है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ बिज़नेस फ्लरिश नहीं करता, तो बाज़ दफ़ा वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल किस्म की भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं लेकिन लोग उसको कबूल नहीं करते। तो ज़रा सोचिए दुनिया के किसी बिज़नेस के अंदर माल लगा के कितना बढ़ेगा, और जिसने अपनी इस हकीर सी पूंजी को अपने مالک کے ہاتھ میں دے کے مطمئن ہو گیا کہ اے رب میرا مال تیرا مال، میری جان تیری جان، تو جو مجھے دے گا میں اس پہ راضی ہوں۔ ایک دفعہ رب کے مال کے، رب کے خزانوں کے اندر اپنے خزانوں کو ملا کے دیکھیے، آپ کو یہاں بچے ہوئے سے زیادہ وہاں بھیجا ہوا جو ہے وہ اپنا لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اس کی سب سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، یہاں ایک اور چیز بھی بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، اور وہ کیا کہ جب قیدیوں کو مسلمانوں نے چھوڑا تو ان کو ایک اندیشہ تھا کہ آج جن کو ہم نے، جن پر احسان کر کے چھوڑا ہے، وہ کل اس کا اعتراف نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور تخریب کاری کا راستہ اختیار کر کے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے اس اندیشے کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تحریک یا جو سوچ یا جو کوشش خالص اللہ کے نام پہ اٹھتی ہے، وہ انسانی کوشش اور انسانی تحریکات سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایک ایمان والا اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ دشمنی کرے گا بھی تو مجھے اس سے فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ مجھے اس معاملے سے بچا لے گا۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، اور تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہدوں پہ ماں ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 72 سے 73، ان کا عنوان ہے مثالی معاشرہ، آئیڈیل سوسائٹی کے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مختلف قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ہوتا کیا کہ دنیا میں جب ایک انسان کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے نا، تو اس کی وجہ عموماً انسان کا خاندان یا اس کا گروہ یا اس کی جماعت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد جو ایک معاشرہ قائم کیا، جس کو آج ہم مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ بالکل ایک انوکھا معاشرہ تھا، یہ ایک انوکھی سوسائٹی تھی کہ جس میں گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی تھا تو وہ دین کی بنیاد پہ تھا۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے وطن چھوڑ کر آئے، ان کے نظر میں اللہ کی رضا اور آخرت کی طلبی تھی، لیکن وہ لوگ جو گھر اور مال اور اولادوں والے تھے، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جائیدادوں کو ایسے لوگوں کے لیے کھول کے پیش کر دیا، ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس کو آج بھی انسانیت ڈھونڈ رہی ہے۔ آج بھی آسمان اور زمین ایسا ہی خوبصورت معاشرہ اور ایسا ہی خوبصورت ملک دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں خاندان اور نسب کی بنیاد پر نہیں، ایمان اور اسلام کی بنیاد پر رشتے بنتے ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن دنیا کے مزید فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آخرت کے فائدے پانے کے لیے، اور جہاں لوگ ایک دوسرے کو دیں مگر پانے کی امید میں، کسی بدلے کی امید میں نہیں، بلکہ اللہ سے اس کی امید، اللہ تعالیٰ سے اس کے انعام لینے کی امید پہ۔ یہی ہے وہ معاشرہ جس کو آپ مسلم معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کے نقشے پہ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسلمان ملکوں کی تعداد ایک طویل فہرست کی صورت میں دکھے، لیکن جہاں جہاں آپ کو یہ اصول دکھے گا کہ لینے سے زیادہ دینے والا بن جائے، جہاں انسان کی محبتوں کا رخ اللہ رخا ہو جائے، ایسے لوگ پھر صرف خاندان اور گروہوں کی بنیاد پہ عصبیتیں قائم نہ کریں بلکہ حق کی بنیاد پہ قائم رہیں، اور جہاں یہ معاشرہ ہوگا وہیں آپ اسلام کے سارے اصول اور ضوابط جب لاگو کریں گے تو آپ کو ایک آئیڈیل سوسائٹی ملے گی۔ آپ یقین کریں کہ آج اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس کا نام چونکہ مسلمانوں کے ملک میں ہے اس لیے یہ مسلمان ہے، یا چونکہ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے تو یہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے ریچولز ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن معاشرے صرف بے جان چیزوں سے نہیں بنتے، مسجدوں سے کبھی معاشرے نہیں بنتے، کبھی کسی جگہ میں۔ ایون اگر آپ حرم کو دیکھ لیں تو ایک دور ایسا بھی گزرا کہ حرم جس کو لوگوں نے بتوں سے بھر دیا تھا، اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ وہ قوم پیدا کی گئی جس کے اندر وہ ایتھکس ہوں، وہ اسلام ہو کہ جو اصل میں مطلوب ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ فوری ان دعوتوں کو قبول کر لیتے ہیں، کچھ تھوڑی دیر سے کر لیتے ہیں، कुछ लोगों की तासुब की दीवारें टूटते हुए थोड़ा वक्त लगता है, कुछ फौरन ही अपने दिल को खोल के सामने आ जाते हैं। जो बंदा जितनी जल्दी हक को कबूल करेगा, अल्लाह के दीन को कबूल करेगा, उतनी ही जल्दी उसके साथ मदद होगी। और फिर हमने इसमें हिजरत करने वालों को देखा, तो हिजरत क्या है? जन्नत में दाखिले का दरवाज़ा है। इस हिस्से का आप एक दूसरा टॉपिक भी लिखेंगे साथ कि हिजरत जन्नत का दरवाज़ा। कि एक बंदा जब अल्लाह के नापसंदीदा मुकाम से निकल कर अल्लाह के पसंदीदा मुकाम की तरफ निकल पड़े, तो दरअसल वो जहन्नम को छोड़कर जन्नत की तरफ आने वाला बन जाता है। ऐसे ही लोगों की कुछ मज़ीद बातें। वल्लज़ीना मनु वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने पनाह दी और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए बख्शिश है और इज्जत की रोज़ी है। और जो लोग इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, बस ये लोग भी तुम में से ही हैं। और रिश्ते नाते वाले भी इनमें से बास से ज़्यादा नज़दीक हैं अल्लाह के हुक्म में। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 74 से 75। इनका उनवान है सच्चे ईमान का तकाज़ा, या मुहाजिर बनो या अंसार। ये है पूरी सूरत अल अनफाल का थीम पॉइंट। अल्लाह ताला ने एक ऐसे नुक्ते पे हम सबको रोक दिया कि जहाँ एक ऐसा मुआशरा बनेगा कि जो इस्लाम का एक खूबसूरत रूप बनेगा। मुहाजिर और अंसार कौन होते हैं? अगर पूरी सूरत को एक स्ट्रेच में आपके सामने रख दूं, क्योंकि आगे हम सूरत तौबा पढ़ने वाले हैं और सूरत तौबा ही के अंदर भी इस्लाम का नज़रिया जिहाद बहुत खुल के आएगा, तो जहन में रखिएगा कि इस्लाम में जंग का मकसद ना फतह है और ना उससे कोई मकसद माल जमा करना है। दो बड़े मकासद होते हैं इस्लाम में जंग के। पहला मकसद होता है अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। अल्लाह का कलमा हो, हर मुल्क पे अल्लाह का झंडा लगे, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे काम किया जाए। और दूसरा मकसद होता है फितने का खात्मा। फितमा क्या है? परसिक्वेशन, लोगों को अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने से रोकना। जहाँ ये काम होगा वहाँ जिहाद डिफेंसिव, वहाँ ऑफेंसिव होगा, और जहाँ अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है वहाँ ऑफेंसिव होगा। शायद आप इस बात को आसानी से समझ सकें तो याद रखें, नहीं तो छोड़ दें। जिस मुल्क के ज़मीन के जिस टुकड़े पे मुसलमानों पे जुल्म होने लगता है, वहाँ फितने को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों को आगे बढ़ने की इजाज़त है। लेकिन वो मुल्क जो अमन के साथ चैन के साथ रह रहे हैं और जहाँ सिर्फ अभी तौहीद का नारा नहीं बुलंद होता, तो वहाँ फिर क्या होगा कि अगर वो छेड़खानी करेंगे तो फिर बात होगी। आप कह सकते हैं कि जिन ज़मीन के टुकड़ों पर फितना हो रहा है और मुसलमानों को इस्लाम से रोका जा रहा है, वहां तो किताल होगा। लेकिन वो मुल्क जहां पे अभी इस्लाम का नाम नहीं आया लेकिन अमन और चैन है, वहां तबलीग के जरिए से जिहाद होगा। वहां लोगों को दावा के जरिए से अल्लाह की तरफ बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल में उन तमाम कमज़ोरियों का सदेबाब बताया कि जो फतह के नतीजे में आ सकती थी। बस दफ़ा जब शिकस्त के हालात होते हैं, ओप्रेसिव हालात होते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, तो लोग बहुत नपे तुले रहते हैं। लेकिन फतह का जश्न, फतह का नशा इंसान को आपे से बाहर कर देता है। हो सकता था कि ग़ज़वा बदर के अंदर एक तारीख साज किस्म की फतह हासिल करने के बाद मुसलमानों के अंदर कुछ अखलाकी बुराइयाँ पैदा हो जाती। उसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसील से देखा कि 6-7 नुकात बता दिए। फंस भी तो जमे रहो, जब इरादा कर लिया पीछे नहीं हटना, डिटर्मिन हो जाओ, डबल माइंडेड नहीं होना, तुम्हें यकीन हो इस बात का कि अल्लाह की बात जो है वही सच है। फिर इस सूरत में हमने माले गनीमत की जो बांट देखी, वालमू के बाद 10वां पारे का बिल्कुल आगाज़ था, तो ये इस चीज़ की दलील थी कि मुस्लिम रियासत एक वेलफेयर स्टेट है। इसका इजहार अल्लाह ताला ने माले गनीमत की बांट के साथ कर दिया। जहन में रखिएगा कि इस्लाम में किसी दूसरे को माल पहुंचने की दो बुनियादी वजूहात अमूमन होती हैं। पहली होती है मेहनत और दूसरी होती है विरासत। जिसने जितनी मेहनत की उसको मिल गया, और बाज़ दफ़ा इंसान मेहनत नहीं करता, उसको माँ बाप से विरसे में मिल जाता है। लेकिन एक तीसरा बहुत बड़ा मोटिव जिसका तस्करा माले गनीमत की बांट में हमने देखा, वो क्या था? ज़रूरत। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ दिया जाएगा। और इसीलिए मिस्कीनों, फ़कीरों और उनको भी दिया गया जो मैदान जंग में नहीं गए। मुहाजिर को, मुजाहिद को इसलिए मिला कि उसने मेहनत की, लीडर को इसलिए मिला कि उसने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतना ही लोगों को दीन की तरफ भेजा जाएगा। और इससे ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी मुआशरे के पिसे हुए तबके के रिस्क और उनके माल असबाब की जिम्मेदारी मुसलमान हुकूमत पे है। याद रखिए कि तीन किस्म के लोग माजूर होते हैं। हैंडीकैप्ड अमूमन हम देखते हैं उनको जिनको जिस्मानी तौर पर काम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कुछ लोग नफसियाती तौर पर भी माजूर होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। इसी तरह कुछ जहनी तौर पे प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इसी के अंदर आप देखिए कि अनएम्प्लॉयड फर्द, जो किसी मुआशरे का जिसको जॉब नहीं मिली हुई, वो शख्स भी असल में एक किस्म का हैंडीकैप शख्स होता है। किसी मुस्लिम मुआशरे के अंदर उस हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब्स दे या उनके माल की कुछ इंतज़ाम करे, वरना इसका नतीजा क्या होगा कि वो फिर चोरी चिकारी की तरफ आएगा, फिर वो लोगों से छीन के लेना चाहेगा, और जिसके नतीजे में आप देखिए कि अमन चैन जो है वो बर्बाद होता है। इस्लाम ने वो खूबसूरत असूल दिए कि जंग हो या अमन हो, हर हक वाले को उसका हक मिले। यही वजह है कि तारीख में मुसलमानों को इतनी शान मिली। आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो फातह सिंध के नाम से मशहूर है, हिंदुओं ने उसका बुत बना लिया था और उसको अपने टेम्पल्स में रखते थे। कहते थे कि इतनी खूबसूरत आदात वाला शख्स को इंसान नहीं हो सकता। ये मुसलमान का किरदार था कि वो इतने खूबसूरत थे, राजा दाहर के खिलाफ इसको वोट मुसलमानों ने नहीं काफिरों ने भी दिए थे। ये किरदार इस्लाम पैदा करना चाहता है। और जब लोगों ने गलतियां की, हाँ तारीख में गलतियां हुई, कुछ मुसलमान जब दौलत के नशे में बादशाह बन गए, फिर उन्होंने लोगों को अपनी बड़ाई के अंदर लाने के लिए, अपनी सल्तनतों को बढ़ाने के लिए जिहाद किए, तो याद रखिए कि इसमें कसूर उनका है, इस्लाम का कसूर नहीं है। सहाबा कराम ने जितनी जंगें अल्लाह के नबी के साथ और अल्लाह के नबी के बाद की, वही दो मकासद थे, अल्लाह का कलमा बुलंद करना है या फिर दूसरों को परसिक्वेशन से और फितनों से निकालना है और लोग इस्लाम की तरफ आए। अल्लाह ताला ने यही काम जो की थी किया था, उसी के अंदर ये सारा मामला हुआ। आज होता क्या है कि जब इस्लाम की और कुरान की रोशनी मान पड़ती है तो लोगों के अंदर इसी किस्म की खराबियां आती हैं। आज के दौर में जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत है वो क्या है कि इंसान दुनिया को सामने रखने की बजाय आखिरत को सामने रखे। फिर आयत 42 में हमने देखा था, इज़न तुम बिलुद्वतिल, यानी वहाँ दो किनारों की बात हुई थी। ये बज़ाहर तो मैदान जंग बदर के मैदान की एक जंगी तरतीब थी, लेकिन यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत असूल मुसलमानों को दिया कि ज़िंदगी गुजारने का वो रास्ता इख्तियार करो जो इंसान को दूर की चीज़ को करीब कर दे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बजाय। ये नहीं कहा कि जो लोग सब कर रहे हैं वो तुम भी करो। देखिए, एक होता है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह और एक होता है मुजाहिद फी फिद दुनिया। दोनों की सोच में यही फ़र्क है। जो मुजाहिद फिद दुनिया होता है वो करीब के फ़ायदे, दुनिया दनी के फ़ायदे लेने को पसंद करता है। इसके बरक्स जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह होता है वो आखरत को लाना चाहता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें फिर आयत 45 में जिहाद के अंदर या ज़िंदगी के किसी मैदान में, वो जहनी में जिहाद हो, वो इंटेलेक्चुअल वॉर हो, वो तबलीग का जिहाद हो, उसकी कामयाबी के असूल बता दिए कि फसबतू, जम जाओ, तुम्हें खुद तो अपने दीन पे यकीन हो। जब तुम ठेकी होगे तो तुम दूसरों को कहाँ दोगे। फिर वहीं फतनाज आओ की बात करके बता दिया कि खुदा के लिए अपनी ज़ात के लिए झगड़ने की बजाय दीन के लिए झगड़ो। तुम अपनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से अलग ना हो जाओ, एक दूसरे से बदगुमान ना रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशगुमानियाँ होनी चाहिए। किसी के एक गलती को देख के फौरन बुरे नतीजे पे ना पहुंच जाओ। और जब तक टीम वर्क नहीं होता, जिहाद नहीं होता। आप मैदान जंग में लड़ नहीं सकते अगर हर सिपाही अपनी मर्जी का मालिक हो जाए। तसव्वुर कीजिए ज़रा, जर्नल जो है या जो भी फौज का सिपा चला रहा है उसको पीछे डाल के हर फौजी के हमें तुमसे ज़्यादा अकल है। जिहाद भी बंदे को इज्तमाईयत सिखाता है, इसी तरह तबलीग भी बंदे को इज्तमाईयत सिखाती है, मस्जिदों को चलाना भी इज्तमाईयत सिखाता है। दीन की तालीम इज्तमाईयत की दीन है। जब छोटी छोटी बातों पे अलग हो के इंसान दीन को काटता है, अपनी ज़ात को तो बचा लेता है लेकिन तनाज़ा करके वो इस्लाम को एक कितनी गहरी तक चोट डाल देता है कि जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा फिर इस्लाम जो है वो टुकड़े टुकड़े रह जाता है। अल्लाह ताला बताते हैं तबीयतों में इख्तलाफ हो सकता है, तुम्हारे नुक्ता नज़र में फ़र्क होगा, लेकिन इन सारे इख्तलाफात के बावजूद तुम इस्लाम को कभी ना टूटने दो। मुझे तो ऐसे लगता है कि इस्लाम मुसलमान को लेज़र लाइट बनाना चाहता है। आप में से जिन लोगों को थोड़ा सा रोशनी की सलाहियतों को देखने का तजुर्बा होगा, अब देखिए ये जो लाइट हमारे तक पहुँची ना, ये बिखरी हुई होती है। आप किसी एक होल में से लाइट एक थोड़ी सी डालें तो वो डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये हम बल्बों और रोशनियों की सूरत में करते हैं, लेकिन एक ऐसी भी लाइट होती है कि सारी लाइट्स का एक नुक्ता होता है, इसको आप लेज़र लाइट कहते हैं। अब देखिए वही लाइट जब लेज़र की शक्ल में आती है तो वो हड्डियों तक को आजकल काट रही है, वो आपके अंदर से आपकी पथरियों को काट रही है। जब बंदा यूनाइट होता है, जब एक फोकल पॉइंट पे जमा होता है, तो मुसलमान लेज़र बन जाता है। इस्लाम चाहता है कि डिस्पर्स ना हो, ये बिखरा बनो, हर शुआ जो है अगर अपना अलग रास्ता बना ले, कोई किसी को जलाना तो क्या है, रोशनी भी नहीं दिखा सकती। अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमें यही सिखाया, लेकिन इसके लिए अना की कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके लिए खुद छोटा होना पड़ता है। और ये चीज़ कब होती है मुसलमानों में, जब उनके बीच में कॉज एक हो। मकासिद मुख्तलिफ होते हैं तो रास्ते मुख्तलिफ होने लगते हैं। बास लोग एक रोड पे जाते हुए बिल्कुल एकदम पलट के दूसरी रोड पे निकल पड़ते हैं, क्योंकि एक का मकसद कुछ और था, दूसरे का और। जब मुसलमानों की सारी कोशिशों का रुख अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के दीन का फैलाव होगा, तो फिर इंशाल्लाह इंसान बिखरने की बजाय वो एक रोशनी बनेंगे, एक लेज़र लाइट बनेंगे। फिर अल्लाह की मोहब्बत वो ग्लू है जो लोगों को जोड़ता है, ये एक मैग्नेट है, इसके साथ जब लोग जुड़ते हैं ना, तो इंशाल्लाह फिर ऐसा कुर्बानी वाला दीन सामने आता है। लेकिन जब हम शख्सियात को, नामों को, इदारों को और न जाने किस किस को हम पकड़ के अपनी मोहब्बतों का रुख बना लेते हैं, तो फिर बात क्या होती है कि फिर वही काम होने लगते हैं जो होते हैं। अब यहाँ पर जो हम सूरत के आखिर में पहुँचे हुए, और हमें अल्लाह ताला ने दो किस्म के इंसानों से मुतारिफ़ कराया, एक है मुहाजिर, एक अंसार। तारीख में तो आपने पढ़ लिया कौन थे, मक्का और मदीना की तारीख में तो पढ़ लिया, लेकिन हमें आज के दौर के मुहाजिर और अंसार ढूंढने हैं, आज भी मौजूद हैं। देखिए कि उस वक़्त तो घर छूटे थे ना, आज की हिजरत फ़र्क है, ये नज़रिया समझने के काबिल है। कल की हिजरत जिस्मानी हिजरत थी, आज की हिजरत ज़हनी हिजरत है। आज जब बंदा दीन पे आता है तो उसको अपने एंटरटेनमेंट से हिजरत करनी पड़ती है, उसको अपनी पसंद और नापसंद के साथ हिजरत करनी पड़ती है, उसको गुनाहों से हिजरत करनी पड़ती है, उसको मुआशरे के रस्म व रिवाज से हिजरत करनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो शख्स नया नया दीन की तरफ आता है ना, वो अलोन फील करता है। आज के दौर का मुहाजिर कौन है कि जो गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ के, मुआशरे के रस्म व रिवाज को छोड़ के दीन की तरफ आना चाहता है? इसके बरक्स कुछ लोग वो होते हैं कि जो इस जिद्दोजहद से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके होते हैं, कुछ वक्त गुजर चुका होता है, उन्होंने घर वालों को भी माइल कर लिया, उन्होंने अपनी एक जगह बना ली, अब वो स्टेबल हो गए, ये लोग अंसार हैं। इस्लाम क्या चाहता है कि वो लोग जो अब दीन पे जम चुके, जिन्होंने अपने दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम कर लिया, अब लोगों ने उनको अब लोगों ने समझ लीजिए कि एक्सेप्ट कर लिया, अब वो दीन की तरफ आने वालों के हाथ थामे। आज होता क्या कि जब कोई नया नया दीन पे आता है तो बाज़ लोग तो और तनकीद करने लग जाते हैं, तानों के तीर डालते हैं, ये कैसा दीन है, एक काम अच्छा करते हो एक बुरा करते हो। इस वक्त मेरा और आपका काम क्या है कि हम खुद को पहचानें। याद रखिए, हर मुसलमान या तो मुहाजिर होगा या अंसार होगा। इस दो के बाद तीसरी टर्म मुनाफिक की है। अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में हमें यही पैगाम दे दिया कि तुम या तो दीन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले बन जाओ, या दीन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को थामने वाले बन जाओ। और यही है वो सच्चा ईमान, यही है वो ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो एक बंदे से मतलूब है, कि एक इंसान हर उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जो रब के रास्ते में भागने से उसको रोक रही है, और हर उस चीज़ को सीने से लगा ले जो उसको मकसद की तरफ लेके जाती है। ऐसे दौर में फिर इंशाल्लाह ताला वो मुआशरा बनेगा कि जिसकी बुनियाद इस्लाम पे होगी, और होगा, याद रखिए ये बात लिख लीजिए, जैसे कल के दौर में मुहाजर और अंसार वजूद में आए थे, आज भी आएंगे। कैसे आए थे ज़रा सोचिए, कोई कुर्बानी देने के लिए कब तैयार होता है? जब उसको यकीन होता है कि मैंने इस दुनिया में नहीं रहना। ये उस नबी की तालीमात थी कि जिन्होंने बदुओं को और पानी पिलाने पे झगड़ा करने वालों और एक दूसरे के खेत से दूसरे खेत में चिड़िया के जाने पे लड़ने वालों को इस तरह जोड़ दिया कि लेने से ज़्यादा देने वाले बन गए। वही तालीमात आम हुई थी तो ये मुहाजर और अंसार बने थे। आज भी यही तालीम आम होगी, जब इस्लाम का नूर आम होगा, जब घर घर में अल्लाह के कलाम का नूर जाएगा, आप देखेंगे कि फिर लोग बदलेंगे, फिर लोग देने वाले बनेंगे। हदीस में आता है क़्यामत के करीब, यानी उससे पहले एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग माल ले लेके फिरेंगे कि कोई इसको अल्लाह के रास्ते में कबूल करे। और मुस्लिम हिस्ट्री में यह वाक़ा गुजर चुका, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दौर था वो ऐसा खूबसूरत दौर था कि लोग ज़कात ले के फिरते थे कि खुदा के लिए कबूल कर लो, कोई लेने वाला ही नहीं था। क्यों? फलाही रियासत, लोगों की ज़रूरत पूरी हुई, लोगों के सारे मामले हुकूमत अपने हाथ में लिए, कोई भूखा नहीं रहा। आज भी ये हो सकता है, ये किसी तलवार की बुनियाद पे नहीं होगा, हाँ ये होगा तो कलम की बुनियाद पे होगा। ये तब होगा जब हम इल्म कुरान के इल्म को आम करेंगे, वो सोच देंगे आज हम हैं ना रहें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए कि हर बंदा ये सोचता है लो मेरे इससे क्या होगा, लो हम इतने से लोग देखें जरा इस शहर में लाखों करोड़ों के आगे हम चंद सौ लोग क्या फायदा देंगे। नहीं, देखिए कि हर फल जो होता है ना वो खाया नहीं जाता, कुछ फल गिर के दोबारा जमीन में खाद बन जाता है, लेकिन वो बाद में आने वालों के फल बनने का सबब है। हो सकता है हमारी आज की ये छोटी छोटी टूटी फूटी कोशिशें जमीन में मिल जाएं, मट्टी में मिल जाएं, हम अपनी जिंदगी में कोई दीन का वो गलबा ना देखें, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह कभी किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। एक वक्त आएगा कि जब दीन का फल लोग खाएंगे, जब नस्लें दीन का फल खाएंगी, तो अल्लाह के यहाँ हमारा नाम भी किसी मट्टी के अंदर मिले हुए एक जर्रे की तरह होगा। जब हमें अपनी ज़ात की नुमाइश नहीं चाहिए होगी, तो इंसान को इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी काम को कोई उसकी तरफ मंसूब करे कि ना करे, बल्कि वो तो हर वक्त इसी फिक्र में रहता है कि अल्लाह की निगाहों में मेरा काम कबूल हुआ है कि नहीं। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये सूरत अनफाल जो इतने खूबसूरत लेसन से भरी हुई थी, तो एक बार हमें ज़िंदगी में मौका दे मज़ीद कि हम इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ सकें। ज़िंदगी बदल जाती है, सूरत अनफाल और सूरत तौबा बंदे की ज़िंदगी का रुख बदल देती हैं। आप सीधा चलते चलते वापस खुद अपनी खुशी से टर्न लेके वहीं पलटना पसंद करते हैं जहाँ से आप चले थे, फिर आप एक नई ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, और अल्लाह करे कि हम इस काबिल हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं। सूरत तौबा, सूरत तौबा लफ्ज़ है तौबा, पलटना और रजू करना। इसी सूरत का दूसरा नाम बरा है जो सूरत का पहला ही लफ्ज़ है। ये वाहिद सूरत है कि जिसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है, जिससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं है। बहुत सारी इसकी वजूहात बयान होती हैं, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये सूरत अपने साथ तलवार लेकर आई, इसलिए इससे पहले अल्लाह का नाम नहीं। और हमारे लिए ये बात बहुत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले सूरत नहीं पढ़ी। इस सूरत का भी मिजाज समझने से पहले ज़रूरत है चंद बातों को याद रखने की कि इस सूरत का बेशतर हिस्सा जो है ये सन 9 हिजरी में नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के जिस तरह 3 हिस्से थे, इसी तरह मदनी दौर के 3 हिस्से थे। जब वही का आगाज़ हुआ और उससे बाद आपने हिजरत की, ये मक्का वालों के अंदर अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश थी। यानी अगर आप पूरे दीन इस्लाम को एक हिसाब से देख लीजिए, तो वही से लेके नज़ूले वही से लेके हिजरत तक ये इस चीज़ की कोशिश थी कि मक्का में इस्लाम फैले। फिर उसके बाद हिजरत से बाद से लेके अल्लाह के नबी सल्लम की वफ़ात तक का वो सफ़र था कि जिसके अंदर फिर दीन इस्लाम को अरब से निकाल के अजम तक फैलाना था। जब आप मदीना में आए, तो आपका मदनी दौर फिर 3 हिस्सों में बंटता है। पहला दौर था हिजरत से लेके सुलह हुदैबिया तक का, 6 साल का ये दौर था। ये वो दौर था कि जिसके अंदर मुसलमानों ने मदीना के अंदर इस्लाम फैलाया तबलीग के ज़रिए, और जहाँ जो मौका था, जब ये काम हो गया, सुलह हो गई, तो फिर सुलह हुदैबिया से लेके फ़तेह मक्का का जो दौर था, ये मदीना के इर्द गिर्द के कबाइल और बस्तियाँ और छोटे छोटे इलाकों में इस्लाम फैलने का वक्त था। जब 8 हिजरी के अंदर मक्का फतह हो गया, तो वहाँ से लेके अल्लाह के नबी सल्लम के आखिरी दौर तक, ये वो दौर था कि अब इस्लाम को अरब से निकाल कर अजम की तरफ रखा जाए। उन्हीं हालात में गज़वे तबूक हुई थी, जो इसी कड़ी एक चीज़ की कड़ी थी। जब 9 हिजरी में पहली दफ़ा हज का मौका आया, फतह मक्का के मौके पे, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लम ने हज़रत अली और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाते से अब मक्का वालों को एक चैलेंज दिया। वो क्या है, चलिए हम आयतों में देखते हैं। बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीन आहदतुम मिनल मुशरिकीन, इन मुशरिकों के बारे में नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की जानब से बेजारी का ऐलान है उन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहदो पैमान किया था। पस से मुशरिको, तुम मुल्क में 4 महीने तक तो चल फिर लो, जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। और ये भी याद रहे कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन साफ इत्तला है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है, और इसका रसूल भी। अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर तुम रूगरदानी करो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते। काफिरों को दुख की मार की खबर पहुंचा दीजिए, बजुज उन मुशरिकों के जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है और उन्होंने तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, न किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की थी, न किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की है, और तुम भी इनके मुआहदे की मुद्दत इनके साथ पूरी करो। अल्लाह ताला परहेजगारों को दोस्त रखता है। ये है आयत नंबर 1 से 4। इनका उनवान है मोहलत का वक्त पूरा हुआ। ये था वो मौका कि जिन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले तकरीबन 18-19 साल से बर्दाश्त कर रहे थे, 13 साल मक्का के और 8 साल मदीना के। मक्का में बुत भी थे, हर कबीले का अपना बुत था। मुसलमानों ने कोई ऐसा इश्तियाल नहीं किया कि पहले दिन ही रात की घड़ियों में नज़र बचा के जाएं और सारे बुतों को तोड़ दें। कितना आसान था। देखिए मुसलमानों में कितने बहादुर लोग मौजूद थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो बाद में बहादुरी के जौहर दिखाए सैफुल्ला करार पाए, खालिद बिन वलीद जो बाद में मुसलमान हो गए, उम्र खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हो, लेकिन आपने किसी को ऐसी एक्सप्लॉयटेशन की बिल्कुल इजाज़त ना दी। ये इस्लाम का मिजाज है। आज ये बातें मुसलमानों को भूल गईं। आज मुसलमान जिसका जहां सर समाता है वो उसी तरफ जाता है और नाम उसको दीन का देने लगता है। अल्लाह के नबी ने ऐसा कोई पैगाम ना दिया। खामोश रहे, वहाँ बुत भी थे, आप अपने हिसाब से इबादत करते, वो अपने घर से करते। हम सबसे पहले फतवे देने लगते हैं, हम कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन जब मुसलमानों की अथॉरिटी बनी, मक्का फतह हुआ, इस्लाम एक डिसिप्लिन का दीन है, इस्लाम एक ऑर्गेनाइज दीन है। खाते खेलते पीते चढ़ते चुकते ये समझ नहीं आता। दुनिया के तमाशों में खोए हुए लोगों को इस्लाम कभी समझ नहीं आ सकता। इसके लिए इंसान को ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। जब मक्का फतह हुआ, अब वो वक्त आ गया था कि एक दफ़ा, अब भी बहुत आसान था। देखिए मक्का फतह हुआ 8 हिजरी को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, वहाँ जाते और सारे बुतों को तोड़ते, सारे काफरों को कहते खबरदार इस वक्त ना हो, मुसलमानों को हुक्म देते ये सारों को पकड़ो कैद कर लो। कितना आसान था। आज ऐसे ही होता है, कोई दुश्मन किसी मुल्क को फतह कर ले तो क्या मुमकिन है कि उनको आज़ाद छोड़ दे? नहीं, वापस आ गए। सन 8 हिजरी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ख़त्म। कुछ नहीं कहा, तुम भी करो, हम भी कर रहे हैं, तुम अब मغلوب हो गए, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। लेकिन उसके बाद जब सन 9 हिजरी आया, अब मुसलमानों की वो जिम्मेदारी थी कि उस मुल्क में शिर्क ना हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने हज के मौके का इंतज़ार किया। इससे पता चलता है कि मुसलमान को कई फ़ैसले करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। हमारा हाल क्या है कि रात को कोई सोच दिमाग में आ जाए ना तो आधी रात के लोगों को परेशान करते हैं, ये ख्याल आ गया अब मैं क्या करूँ, मैंने अब ये सोचा। मियाँ सो रहे हैं और उनको आधी रात को उठ को कहते हैं मैंने शरई पर्दे का इरादा कर लिया। अब ज़रा सोचिए क्या होगा। ये जो दीन है ना, ये दीन काबिल अमल नहीं होता। खुदा के लिए हम अगर अपने दीन को चैनलाइज करें, पहले अंदर रखें, पहले ख़ुद को यकीन दिलाएं, फिर अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह के नबी पहले प्लानिंग करते थे, पहले अपने दिल में इरादे करते थे, फिर उसके लिए गिरोह तैयार करते थे, फिर उसके बाद उसको दुनिया के अंदर फैलाते थे। आज हमारे लीडर्स का हाल क्या है कि रात को किसी को ख्वाब में भी कोई बात आती है तो सुबह वो अखबार में बयान बन के छप चुका होता है। ये दीन नहीं है, खुदा के लिए ये वो दीन नहीं। और अफसोस की बात है कि आज मजहबी तबके से ऐसा दीन पेश किया जा रहा है। कोई लोग रात को ख्वाब देखते हैं और अगले दिन ऐलान करते हैं कि बस अब मुझे इशारा हो गया, अब ये करना पड़ेगा। इस्लाम ऐसे नहीं फैलता, ना वो ख्वाबों से फैलता है ना वो इशारों से फैलता है। इस्लाम सोच समझ के साथ फैलता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये था कि फिर आपने अबू बकर सिद्दीक के ज़रिए ऐलान करवाया। हज का मौसम ऐसा मौसम होता था कि जब चारों तरफ से लोग आते थे, ये एक मुनासिब मौका था, वरना आप देखिए उस पैगाम को घर घर पहुंचाना कितना मुश्किल होता, कोई सुन पाता कोई ना सुन पाता। इससे भी पता चलता है कि जब कोई अहम मौका हो, कोई अच्छा अहम ऐलान हो, तो मुनासिब मौका दे के फिर ऐलान कर देना चाहिए। बाज़ दफ़ा इंसान किसी मुनासिब मौके को मिस करता है तो बाद में परेशान होता है। इस तरह मसा आप कभी कोई दर्स अरेंज कर रहे हैं, कोई दीन की दावत है, तो कोई ऐसी पार्टी हो सकती है, कोई ऐसी गैदरिंग हो सकती है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो मुनासिब मौका होता है लोगों तक पैगाम पहुंचाने का। बाद में अब घर घर जाके फ्लायर भी बांटे तो बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग महरूम रह जाते हैं। तो बहरहाल अब दूसरी सूरत क्या थी कि उस मौके पे वहाँ पुलिस खड़ी कर दी जाती और कहा जाता खबरदार किसी ने यहाँ आके अपने तरीके से हज किया। कहा नहीं, आओ आए हो बैठो, 4 महीने और ले लो, फसीहु फिल अर्दी, अब घूमो फिरो, तुम जो करो 4 महीने दिए सोचने के लिए, सोच लो क्या करना चाहते हो। चाहो तो मुसलमानों के खिलाफ फौजें जमा करके आ जाओ मुकाबले के लिए, और चाहो तो सरेंडर करो और तुम्हें पूरे हकूक दिए जाएंगे। ये आयतें नाजिल हुई थी कि अब नो मोर, अब शिर्क बर्दाश्त नहीं होगा, 4 माह की मुद्दत पूरी कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें रहने का हक देगा और तुम फिर वैसे ही होगे जैसे कि हम सब हैं, वो लोग जिन्होंने कुर्बानियों की सतह पे दीन को कबूल किया। तुम्हारा मुकाम बिल्कुल उन्हीं जैसा हो जाएगा, हालांकि आज फतह हो चुकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला हिजरत बाद अल फत, फतह के बाद अब कोई हिजरत नहीं रही क्योंकि मक्का मुसलमान मुल्क बन गया। तो लिहाजा यहाँ पे अल्लाह ताला ने यही बात हमें बता दी कि लोगों को एकदम ना पकड़ो, मोहलत दो। आज देखिए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें जो मोहलत दी है ना जीने की, ये हमारा हक नहीं है, ये अल्लाह का एक इनाम भी है और आजमाइश भी है। हम इस दुनिया में जब इस आजमाइश में पूरे नहीं उतरते तो अल्लाह मौत की सूरत में हमें उठा के ले जाता है। मक्का वालों को वहाँ रहने और बुत परस्ती का जो एक मौका दिया था वो एक वक्त था, अब उस वक्त के पूरा होने का मामला ख़त्म हुआ। बज़ाहर देखा जाए तो ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ क्योंकि जब कभी कोई नबी किसी कौम में आ जाता है तो फिर आखिर उनके साथ रोक बे मतलब जिसको कहना चाहिए कि बेरोक टोक के हिसाब से फैसला होता है। पिछली कौमें जो थी उनको भी समझ लें, आप सूरत आराफ में पढ़ चुके हैं, अभी भी आगे भी पढ़ेंगे। पिछली कौमों ने जब मुसलमान जब अल्लाह के नबियों को नहीं माना तो अल्लाह ने असबाब के पर्दों के बगैर ही उनको ख़त्म कर दिया। कहीं का तूफान आया, कहीं कुछ आया, और वो ख़त्म, किसी को हाथ नहीं उठाना पड़ा। उम्मते मुस्लिमा के दुश्मनों के साथ फ़र्क था। ये जुमला नोट करने के काबिल है कि पिछली कौमों को असबाब के पर्दों के बगैर अल्लाह ने खुद ही अपने अजाब भेज के मार दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुटलाने वाले लोगों के लिए अल्लाह ने असबाब के पर्दों में शिकस्त ली, और वो असबाब क्या थे? मुसलमानों की तलवारें। ये था वो वक्त जहाँ तलवारें उठने की बात हुई कि अब अगर ये नहीं मानते, बजाय इसके कि इनको जलजले में मारा जाए, बजाय इसके कि इनको तूफानों का शिकार किया जाए, मुसलमानों फिर तुम्हारी तलवारें इनका काम तमाम करें। ये आखिरी हुज्जत थी। और ये मामला सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो अल्लाह के नबी के सामने होते हैं। हुज्जत तमाम की, फिर भी फौरन नहीं पकड़ा, फिर भी कहा कि इनको कुछ वक्त दे दो, कुछ मामला देखो। और आप देखिए कि जब ऐसी बात होती है तो उस वक्त असल में लोगों के फिर शऊर को बेदार भी करना होता है कि अब भी सोच लो, जान बचाते हो या ईमान की तरफ आते हो। और यहाँ फिर एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है, और वो क्या है कि इस्लाम के जो मामलात हैं ना, ये तकवा के असूल पर चलते हैं, ना कि किसी मुल्क की सियासत की बुनियाद पर। आज दुनिया में किसी को किसी जगह गलबा हो जाता है तो फिर इंसान तो यही चाहेगा ना कि जो मौका मिला उसको फौरन पकड़ लो। देखिए आपके हाथ में दुश्मन आया हुआ है, आप उसको कहेंगे जाओ भाई सोच लो ज़रा 3-4 महीने फिर आना मेरे सामने? ये तो अपने हाथ से उसको गंवाने वाली बात है ना। जहाँ मुल्की सियासत होती है तो लोग फौरन पकड़ धकड़ करते हैं, इस्लाम का असूल पकड़ धकड़ का नहीं, क्योंकि तकवा की बुनियाद पर जो बातें थी वो कहते लेट देम गो, जाने दो, देखना पलट के आएंगे। ऐसे कई मामलात हैं। अल्लाह के नबी के इस अखलाक ने लोगों को दीन की तरफ बुलाया। एक बहुत ही खूबसूरत वाक्या आता है, कहीं आप शायद सुना भी होगा, सुमामा बिन असाल का, यमामा का हाकिम था। सारा अनाज और गल्ला वहाँ से आता था, कुफर और इस्लाम से भरपूर था। एक मौके पे कैदी बन के मुसलमानों के सामने आ गया, बहुत ही खूबसूरत मौका था। अल्लाह के नबी उसको किडनैप कराते, कहते सारे अपने गल्ले की चाबियाँ हमें दो और हम तुमसे फ़ायदा उठाएं। कहा नहीं, लोगों ने ला के उसको उस वक्त के रिवाज के मुताबिक मस्जिद नबी के सतून से बांध दिया। कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन आपने 3 दिन तक उसको दावत पेश की। सुमामा क्या हाल है, कोई मुश्किल में तो नहीं? लोगों को अच्छा अदब सिखाया कि देखो ये अपनी कौम का सरदार है, इसकी अच्छी खातर करना। और 3 दिन उसने वहाँ आके खड़े होके देखा था मुसलमानों के रोज़ो शब। हर दिन आप पूछते हो सामा क्या, सुमामा क्या सोचा है? कहा छोड़ देंगे तो बहुत बड़े अच्छे शख्स को छोड़ेंगे, मैं बड़ा कदरदान हूँ, मैं आपके लिए बहुत खैर कर दूंगा। मार देंगे तो मैं सरदार हूँ, मेरी कौम आपसे बदला ले लेगी। बड़ी रौनत वाला था, इतना इसके दिल में बुग़स था कि अल्लाह के नबी के चेहरे की तरफ नहीं देखता था, क्योंकि जहाँ बुग़स होता है ना इंसान चेहरा नहीं देखता, आँखें नहीं मिलाता। 3 दिन के बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ सुमामा तुम आज़ाद हो, और उसकी रस्सियाँ खोली, लेकिन वो उसामा कैदी हो चुका था, उसका दिल कैद में जा चुका था। वहाँ से निकला, करीब एक कोई कुआं था या क्या जगह थी, वहाँ से गुसल करके आया, वापस आया, कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह, कि अल्लाह के नबी अब कैसी आज़ादी, अब तो कैद हो गया। फौरन खड़ा हुआ, कहने कि आज के बाद किसी मक्की को एक भी अनाज का दाना नहीं जाएगा। यानी क्या पढ़ें आप, ज़रा वो मिजाज तो समझें, इस्लाम का वो मिजाज सीरत पढ़े बगैर आ ही नहीं सकता। अल्लाह करे कि अब मैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं सीरत पढ़ा रही हूँ, और ये मेरी मजबूरी है कि जहाँ सूरह तौबा अनफाल आती है मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको कभी भी ऐसे ना जाने दूँ। क्यों? ये वो रुख है जो आज उम्मत मुस्लिमा से खोया हुआ है। हम कुरान अलग पढ़ते हैं, सीरत अलग पढ़ते हैं, इस्लाम हमें कुछ और ही पढ़ाना सिखाता है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। फ़ैज़न सलाह लश्हुरुल, फिर हुरमत के महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो, इनका मुहासरा कर लो, और इनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो। हाँ अगर वो तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात अदा करने लगें तो तुम इनकी राहें अलग छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह तलब करे तो इसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह सुन ले, फिर इसे अपनी जाए अमन तक पहुँचा दे। ये इसलिए कि ये बेइल्म लोग हैं। अल्लाह अकबर, कितना अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है। ये थी आयत नंबर 5 से 6, इसका उनवान है ख़तरा मोल लेकर भी कलामुल्ला सुनने का मौका दो। उसी चीज़ की तरफ इशारा है कि 4 माह उनको मोहलत दी, हालांकि कितना इस पे ख़तरा की डर था कि ऐसे लोग जो थे इस्लाम के लिए मुश्किल पैदा करते, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों का कहा कोई बात नहीं, इनको मौका दो एक दफ़ा ये कलामुल्लाह सुने। और आप यहाँ देखिए से पता चलता है कि दुश्मन भी जब आपके हाथ में आ जाए तो उसको भी तबलीग की जाएगी। और इस तरीके से फिर वो मुसलमानों के जब तौर तरीके देखते, उनका आला अखलाक देखते, तो वो मुसलमान हो जाते। और यही चीज़ सिखाई गई। देखिए सुलह और जंग दोनों आर्जी चीज़ें हैं, असल चीज़ क्या है कि इस्लाम का गलबा हो। और सुलह के ज़रिए से कभी नहीं होता, कभी जंग के ज़रिए से नहीं होता, ये होता है इस्लामिक कवानीन को लगाने के लिए। अल्लाह ताला ने ऐसे ही मामलात को यहाँ हमारे सामने पेश कर दिया कि दुश्मन को भी रियायत देनी पड़े तो दो, अगर उसमें इस्लाम का फ़ायदा है। अगर तुम्हें शक भी है ना कि तुम्हारी थोड़ी सी मोहलत से ये शख्स इस्लाम की तरफ आ सकता है, तो उसको मोहलत दो। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को जब खैबर की तरफ भेजा तो आपने कहा कि अली एकदम तलवार ना उठाना, पहले जाके उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना। और याद रखो, अगर तुम्हारी दावत से कोई एक बंदा अल्लाह की तरफ आ जाता है, ये तुम्हारे हक में सुर्ख ऊँटों के मिलने से बेहतर है। देखिए एक होता है दुश्मन को मारो और जल्दी से उसकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लो, उसकी तरफ आने लगो, कितना लालच है इसमें, मारो ख़त्म करो जल्दी से माल मिले। दूसरा कहे नहीं तबलीग करो, तबलीग की सूरत में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह के नबी पहले तबलीग की दावत देते थे, इसीलिए रग़बत दिलाई कि दुश्मन को मारोगे तो इसका माल गनीमत मिलेगा। कितना को मिल जाएगा, कितने दिन ये ज़मीनें तुम्हारे साथ रहेंगी, लेकिन अगर तुम्हारी कोशिश से कोई एक बंदा भटका हुआ शख्स अपने रब की तरफ आ गया तो सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। कितना खूबसूरत तरीका तालीम था आपका, लोगों को उसी चीज़ की रग़बत दिलाते कि जो वाकई बंदे के लिए फिर आगे बढ़ने का ज़रिया बन जाती। अब आगे एक ऐसा वक्त आ रहा है कि मक्का जब फतह हुआ तो मुसलमानों के पिछली कौमों से जो माहदे थे, कुदरती तौर पे अब उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी। जब भी कोई नया मुल्क बनता है उसकी अपनी पॉलिसीज़ बनती हैं, वो दूसरे मुल्कों के साथ अपनी बैनुल अक्वामी पॉलिसीज़ को वज़ा करता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को रिवाइज़ किया जाता है। इसका तذकरा अगली आयतों में आ रहा है, 7 से 11 में देखेंगे। कैफ़ यकूनु लिल मुशरिकीन अहदुन इंदल्लाह, मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कैसे रह सकता है सिवाय इनके जिनसे तुमने अहद व पैमान मस्जिद हराम के पास किया है। जब तक वो लोग तुमसे माहदा निभाएं तुम भी इनसे वफादारी करो। अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है, इनके वादों का क्या एतबार, इनका अगर तुम पर गलबा हो जाए तो ना ये कराबदारी का ख्याल करेंगे ना अहद व पैमान का। अपनी ज़ुबानों से तो ये तुम्हें परचा रहे हैं यानी खुश कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मानते, इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। इन्होंने अल्लाह की आयतों को बहुत कम कीमत पर बेच दिया और उसकी राह से रोका, बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। ये तो किसी मुसलमान के हक में किसी रिश्तेदारी का या अहद का मुतलिक लिहाज नहीं करते, ये हैं ही हद से गुजरने वाले। लेकिन इसके बावजूद भी फ़ाइन ताबू वक़ामुस्सलात वआतुज़्ज़का, फिर भी अगर ये अब तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये थी आयत नंबर 7 से 11, 7 से 11। इसका उन्वान है मुआशरती ज़िंदगी की यानी सोशल लाइफ की बुनियादी चीज़ें दो, क्या? रिश्तेदारी और कॉल और इकरार। किसी भी सोसाइटी में लोगों को जोड़ने वाली ये दो ही चीज़ें होती हैं, या तो फैमिली टाइस होती हैं, किसी के साथ आप मिलके इसलिए रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि आप उस घर में पैदा हो गए, अब ये औरत आपकी माँ है आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपकी ये बीवी है अब आप इसको रखेंगे, और ये आपके शौहर हैं। ये अलग बात है कि जब लोग फितरत से हटे तो उन्होंने इन रिश्तों को भी पामाल कर दिया, और 17 साल का होने के बाद बच्चे ने ये सोचा कि वो अपने माँ बाप के लिए अब बिल्कुल कोई उनका उसका कोई तरीका नहीं होना चाहिए, और बात पे बात बीवियां जो हैं वो शौहरों से अलग होने को तैयार हैं। लेकिन फितरी माहौल यही होता है कि लोग फैमिली की बेस पे जुड़ के रहते हैं। दूसरी चीज़ जो किसी सोसाइटी के लोगों को जोड़ती है वो उनकी कमिटमेंट्स हैं, कॉल और इकरार। कमिटमेंट्स जो कर चुके, जो वादा कर चुके उसको करना है। जो शख्स बाअसूल होता है ना वो इन दोनों चीज़ों को निभाता है। इसके बरक्स जो लोग बेअसूल होते हैं, जो मुफाद परस्त लोग होते हैं, ना वो रिश्तेदारियों का ख्याल करते हैं ना कौलो इकरार का ख्याल करते हैं। कुछ इसी किस्म का सबूत जो था वो कुरैश ने भी दे दिया कि ऐसे माहदे जो थे मुसलमानों को जब ज़ोर हासिल हुआ तो अपने कुरैश से कुछ माहदे किए, हालांकि वो इन माहदों से खुश नहीं थे, वो समझते थे कि दुश्मनों से ये माहदा उन्होंने अपनी बर्बादी की कीमत पर किया है, इसलिए वो हर वक्त इस मौके की तलाश में थे कि ये माहदे तोड़ें और मुसलमानों को नुकसान दें और फिर इनको बदनाम करें। ऐसे मौके पे जब उम्मीद की जा सकती थी कि एक तरफ से खयानत हो सकती है तो फिर दूसरा फरीक भी उसके ऊपर कायम नहीं रह सकता, अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पे फिर मुसलमानों को अलर्ट कर दिया, खबरदार रहना, होश से रहना, दुश्मन को मोहलत देना और बात है, दुश्मन के ऊपर ट्रस्ट करना और बात है, लेकिन बिल्कुल गाफिल हो जाना बिल्कुल फ़र्क बात है। कुरैश का हाल क्या था कि मुसलमानों की के अरूज में उनको अपनी क़यादत छिनती हुई दिख रही थी। बड़े बड़े कबाइल थे, कनाना, बनु खुज़ाया और बनु जुमरा, ये इस किस्म की नफसियाती पेचीदगियों से थोड़े अलग थे। उन्होंने मुसलमानों से माहदे भी किए और उस पर कायम भी रहे, और जब 4 माह की मुद्दत का ऐलान हुआ जिसके अंदर पीछे हमने तस्करा देखा, तो अभी 9 महीने बाकी थे इनके माहदे के और इन्होंने इसको कायम किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वादों पर पूरे नहीं उतरते। हम सबको इसमें से अपने लिए जो बात लेनी है वो क्या है कि इंसान कभी भी, अगर अल्लाह ने एक तो रिश्तेदारियों की बुनियाद पे बांध ही दिया, उन रिश्तों को छोड़ना नहीं है, चाहे कोई किसी के हकूक दे या ना दे, चाहे इंसान अपनी अना की कीमत पे कोई काम करे, लेकिन उसको बहरहाल रिश्तेदारी को नहीं तोड़ना। और दूसरी चीज़ है कमिटमेंट। जो बंदा किसी मुश्किल हालात में अपनी कमिटमेंट छोड़ देता है, असल में वो अल्लाह ताला की मदद को अपने से दूर कर लेता है। और ऐसे लोग जो अल्लाह के दुश्मन जो है, जो इस्लाम के खिलाफ जमा हो, और अगर ऐसे वक्त में इस्लाम या मुसलमान होने का दावा करने वाला कोई शख्स अगर अपनी ज़ात को बचा लेता है, बेअसूल हो जाता है, तो बाज़ दफ़ा उसकी सज़ा सारों को ही भुगतनी पड़ती है। कुछ ऐसी जंगें हुई थी कि जिसमें इस किस्म के हालात हुए थे। वइन नकसु अईमानहुम मिन बादि अहदिहिम, अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि अहद तोड़ने के बाद फिर क्या मामला होते हैं। मज़ीद उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन, उसी मज़मून की कंटिन्यूएशन है। वइन नकसु अईमानहुम मिन बादि अहदिहिम, अगर ये लोग अहदो पैमान के बाद भी अपनी कस्मों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें, तो तुम भी इन सरदाराने कुफर से भिड़ जाओ। इनकी कस्में कोई चीज़ नहीं, मुमकिन है कि इस तरह वो बास भी आ जाएं। तुम इन लोगों की सरकूबी के लिए क्यों तैयार नहीं होते जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ दिया और पैगम्बर को जला वतन करने की फ़िक्र में है, और ख़ुद ही अव्वल बार उन्होंने तुमसे छेड़ की है। क्या तुम इनसे डरते हो? अल्लाह ही ज़्यादा मुस्तहिक है कि तुम इसका डर रखो। अल्लाह ही इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक है कि तुम इसका डर रखो, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। कातिलूहुम, इनसे जंग करो। अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे हाथों अल्लाह तुम्हें इनके हाथ अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से अजाब देगा, इन्हें जलील और रुसवा कर देगा, तुम्हें तुम्हारी इनके खिलाफ मदद करेगा और मुसलमानों के कलेजे ठंडे करेगा और इनके दिल का गम व गुस्सा दूर कर देगा। और वो जिसकी तरफ चाहता है रहमत से तवज्जो फरमाता है, अल्लाह ताला जानता बूझता हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 12 से 15। इसके दो टॉपिक हम लिखेंगे। पहला टॉपिक है अल्लाह का डर एतराफ़ का मादा पैदा करता है। इंसान कभी भी अपनी नाकामियों और अपनी गलतियों का एतराफ़ ना करे अगर उसको अल्लाह का डर ना हो। जितना अल्लाह का डर ज़्यादा होने लगता है उतना इंसान एतराफ़ करने लगता है कि वाकई मैंने गलत किया था। दूसरा टॉपिक है इसका अल्लाह के लिए भीगी हुई आंखें ज़रूर ठंडी होंगी। और ये किसकी आंख है जो अल्लाह के खौफ से अपने गुनाहों को छोड़कर तौबा करता है। यहाँ हम देखेंगे कि उन्हीं मौहदों की तरफ कुछ बात है जिसमें से हमें कुछ बातें अल्लाह ताला ने मज़ीद सिखा दी। और वो क्या है कि जब एक इंसान ख़ुद मौहदे की पासदारी ना करे तो फिर दूसरे के लिए भी उस मौहदे को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो मुसलमान, ऐसे लोग फिर सिर्फ दूसरों के हाथों में यरगमाल ही नहीं बनते रहेंगे। यहाँ जो एक जुमला है इसको हाईलाइट कीजिए कि इनके अहद कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बड़ी खबर दे दी कि वो लोग जो दुश्मनी और ज़िद की बुनियाद पर खड़े होते हैं, फिर उनके माहदे और उनके वादे गैर यकीनी होते हैं। ये लोग वक्त को देखकर मसलियत के तहत माहदा कर भी लें, लेकिन इनके अंदर ठहराव नहीं, इनका दिल नहीं जमेगा। ऐसे लोग जो हैं वो काबिले एतमाद नहीं। सहाबा कराम का मामला इससे बिल्कुल फ़र्क था। ये वो लोग थे कि जिनके सीने इस्लाम को गालिब होता देखकर ठंडा होते थे। इसके बरक्स मुनाफिक जो है हमेशा अपनी ज़ाती खैर और खूबी को देख के खुश होने लगता है। अल्लाह ताला ने यही बात यहाँ बता दी कि देखो ये लोग तुम्हारे हाथों से मारे जाएंगे, लेकिन तुम अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं मारोगे। देखिए कि दुश्मन पर काबू पाकर दिल की भड़ास निकालने की इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। हाँ ये बात है कि जो अल्लाह के दीन के रास्ते में रुकावट बनेगा उसको अल्लाह का हुक्म समझते हुए मारा जाएगा। आज दुनिया में जंगों के चंद दस्तूर जो दिखते हैं उसमें ये क्या है कि जब किसी दुश्मन पे काबू पाओ तो उसको टॉर्चर करो, उसको मारो नहीं बल्कि टॉर्चर करो। सिर्फ गर्दन नहीं काटो, पहले उसकी उंगलियां काटो, फिर उनके नाखूनों में बिजली छोड़ो, फिर कुत्ते छोड़ो। आज ऐसी टॉर्चर्स की मिसालें मौजूद हैं। आज इस दुनिया के इस खित्ते में कैदियों के साथ जो जुल्म होता है नाकाबिले बयान है। पिछले दौर के कैदियों की बातें तो आपने सुनी होंगी कि जब बादशाह अपने कैदियों को खुले मैदानों में छोड़ के भूखे शेर उन पर छोड़ते थे, और जिस तरह लोग मैच देखते हैं उस तरह लोगों को जमा करके उस मंजर को दिखाते थे। ये शफाकियत है, इस्लाम ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी। मारना पड़े सीधा गर्दन पे मारो, सिसक सिसक के ना मरे। इसको ऐसी मौत ना मारो कि ये तुम्हारे सामने एक मिस्कीनी की तस्वीर बन जाए। इसी बात के इधर हुक्म दिया और कहा तुम फिर मारोगे और फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वो रास्ते खोल देगा कि जहाँ तुम दबे हुए थे वहाँ अल्लाह तुम्हें गालिब करेगा। और इस तरह से फिर इंसान उस बात का इकरार कर लेगा कि वाकई मदद अल्लाह ही की तरफ से आती है। वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं वो कभी ऐसी चीज़ों में अपनी ज़ात को बुनियाद नहीं बनाते। ऐसे लोग दूसरों को मुश्तइल करने की बजाय ठहराव वाले होते हैं। आज मुसलमान का एक बहुत बड़ा मसला एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरे हमें एक्सप्लॉयट करते हैं और हम एक्सप्लॉयट हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। शैतान मेरा जी, मेरा लब, हमारी बेल्स बदल जानी चाहिए। कोशिश करें कि म्यूज़िक की बेल्स से इज्तनाब करें, ख़ास तौर पर जब अल्लाह के कलाम की मजलिस में होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे लगता है सारी बरकत भग से उड़ गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे चलते हैं। अम हसिब तुमन तुत्रकु वलम यालम इल्लाहुल्लज़ीन जाहदू मिनकुम। क्या तुम ये समझे बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अब तक अल्लाह ने तुम में से उन्हें मुमताज़ नहीं किया जो मुजाहिद हैं, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया। अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह खूब खबरदार है उससे जो तुम कर रहे हो। ये है आयत नंबर 16। इसका उनवान है मकसदियत, यदि मकसद होता है ना उसी से मकसदियत। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नहीं पर्पसफुल होना, यानी किसी का बा मकसद ज़िंदगी गुजारना। इस जुमले को मैं बदलती हूँ, आप नो टॉपिक लिखेंगे, बा मकसद इंसान संजीदा होता है। इस दुनिया में जब बंदा किसी चीज़ को अपना मकसद बनाता है ना तो इंसान की सारी भाग दौड़ जो है वो उसी के गिर्द घूमने लगती है। और जो लोग आखिरत को मकसद बनाते हैं ना, जिनका मकसद जन्नत होती है, फिर वो हर मसले पे काबू पा लेते हैं, हर रुकावट को रास्ते से हटाने लगते हैं, और वो हर उस तकाजे को निभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं जो उनको जन्नत तक पहुंचाए। और इन सारी कोशिशों का नाम जिहाद है। इसी का तذکرہ अल्लाह ताला ने यहाँ कर दिया कि हर वो बंदा जो जन्नत को अपना मकसद बनाए हुए है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए जीना चाहता है, फिर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। और जिहाद इसी बात की दलील होती है कि इंसान अपने मकसद में कितना सच्चा है। जो शख्स एक दफ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ देता है, फिर उसकी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं कि अल्लाह ताला उसके उस दावे की उससे दलील मांगता है। और जब ख़ास तौर पे किसी के बारे में इंसान के दिल में हसद और बुग़्ज़ और इस तरह के इंतकामी जज्बात होते हैं, उस वक्त इंसान का ईमान उसको बताता है कि तुम अपने तमाम जज्बात को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दो, तुम बदला लेने की बजाय मुआफ़ी की सूरत में आ जाओ। और ऐसी वक्त में इंसान को पैगाम क्या होता है कि अपनी ज़ुबान को बंद रखो। नापसंदीदा कलिमात जब ज़ुबान पर आते हैं तो इंसान की ज़ुबान नापाक होने लगती है। जब इंसान दूसरों के बारे में गलत जुमले बोलता है, जब उसके हाथ गलत चीज़ें लिखते हैं, तो असल में वो इस बात की दलील बन जाता है कि उसको उस जन्नत की बजाय इस दुनिया की खुशियां चाहिए। आज दुनिया के फ़वाद हासिल करने के लिए कई बार लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ आर्टिकल्स लिखते हैं। बाज़ दफ़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि जिसकी वजह से चंद बड़े लोगों की नज़रों में बड़ा बना जाए, तो ऐसे लोग फिर जन्नत के रास्ते से वापस पलटा लिए जाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। हम में से हर एक इसी आयत को सामने रख के देख ले कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्या मैं सिर्फ इस दुनिया को के फ़ायदे पाने के लिए इस्लाम से जुड़ा हुआ हूँ, या मुझे वो आखिरी जन्नत चाहिए ایسا شخص دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے چند جھوٹی سچی باتیں کر کے ہمدردیاں ثابت کر دے، لیکن جس کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے جانچنے والی وہ ذات ہے جو کھلے اور چھپے کو جانتی ہے، پھر وہ بندہ کبھی لوگوں کو اپنی ظاہری باتوں سے مطمئن نہیں کرے گا۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ، لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے خود ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ ہمیشہ طور پر جہنم اور وہ ہمیشہ طور پر جہنمی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہو، زکاة دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، آ ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں ہمیشہ والی نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں اور اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 17 سے 22، 17 to 22۔ اس کا عنوان ہے اللہ سے تعلق کی دو قسمیں۔ دنیا میں جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دو طرح کا تعلق رکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہر حال میں جڑے رہتے ہیں، چاہے وہ قربانی دینے کا وقت ہو یا چاہے کوئی خیر سمیٹنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت دو قسم کے لوگ دنیا میں موجود تھے۔ ایک تھے مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے، اور دوسری طرف مشرکین تھے جو بیت اللہ کے گرد جمع تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی عظمت یا ایسی کوئی بڑائی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے، آپ لوگوں کو ایک عام انسان دکھائی دیتے تھے۔ اس کے برعکس مسجد حرام ہزاروں برس کی تاریخ کے نتیجے میں لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ جب عظمتوں اور تقدس کی گہری کہانیاں اور گہری بنیادیں موجود ہوں تو لوگوں کو اس چیز کے ساتھ جڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب کوئی خالص اللہ کے لیے کسی کو بلائے تو بعض دفعہ لوگوں کو وہ شخص اپنا دشمن دکھتا ہے۔ یہی ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اس کے باوجود بیت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسا رکھتے تھے کہ وہاں چند نیکیاں کر کے، حاجیوں کو پانی پلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ کام کر کے اپنے آپ کو دیندار بناتے تھے۔ جب کسی قوم کے اندر زوال آتا ہے تو قوموں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جگہوں اور علاقوں اور مسجدوں اور ایسی اداروں کے ساتھ تو وہ اپنے آپ کو خوب جوڑتے ہیں، لیکن جو پیغام حق کا داعی لے کے آتا ہے اس پیغام کے دشمن بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی خبر دے دی کہ وہ لوگ جو ظاہر کو دیکھ کر چند چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو دیندار کہنے لگتے ہیں، وہ مسجدوں کے فرشوں کو بنا لیں اور وہ مسجدوں کی دیواروں کی مرمت کر لیں، وہ مسجدوں کے اندر روشنی اور صفائی کا اہتمام کر لیں، لیکن اللہ کو صرف یہی مطلوب نہیں، اللہ کو وہ عمل مطلوب ہے کہ بندہ ہر چیز رب کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو، جب وہ آخرت کی فکر میں جیے۔ اگر مسجدوں میں یہ سب کام کرنے والے خود اس پیغام سے دور ہیں، اور اس وقت جہاں اللہ کا پیغام ہو وہ خود وہاں موجود نہ ہو، چاہے وہ خود اس کے انتظام کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگ جو ہیں پھر حق کو نہیں پاتے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں مسلمانوں میں، خوب چندے دیتے ہیں لیکن خود مسجد میں نہیں آتے۔ مسجد بنانے والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا اپنا جوان بیٹا کدھر ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں، وہ تو گھر میں پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے، کچھ نیکی کر لینا اور کچھ نہ کرنا، اللہ کو پتہ ہے کس کی کس نیت سے، ہمیں کسی کی بات نہیں کرنی، لیکن فکر اپنی ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ بھی رب کو دے دے، لیکن جب تک خود رب کا نہیں بنتا تو وہ چیز اس کے لیے پوری نیکی کو حاصل کرنے والی نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک رسمی تعلق ہے، वो दिखावे का और ज़ाहरी तरदीन होता है जिसमें इंसान सब कुछ देता है, माल भी देता है, बातें भी करता है, लेकिन अपने आप को दूर रखता है। लेकिन एक दूसरा ताल्लुक है, और वो क्या है कि इंसान अपने ईमान में इतना संजीदा हो जाए कि उसको जो देना पड़े अल्लाह के रास्ते में दे, जान देनी पड़े, माल देनी पड़े, वक्त देना पड़े, वो हर कुर्बानी के लिए तैयार हो, और जन्नत की कीमत हमारा जिस्म है। इंशाल्लाह सूरह तौबा में यहाँ पे कायद पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें वो कीमत अदा करने के काबिल कर दे। मेरे जहन में तो एक ही लफ्ज़ घूमता है, कुर्बानी। जन्नत की कीमत कुर्बानी है, वो जान की कुर्बानी, वो माल की कुर्बानी, वो ख्वाहिशात की कुर्बानी, वो स्टेटस की कुर्बानी, वो रस्म व रिवाज की कुर्बानी। जो कुर्बानी नहीं दे सकता वो दीन की असल रूह को नहीं पा सकता। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये मदद देते हैं उस कुर्बानी के करने में, लेकिन जब लोग ये सब कुछ करके भी कुर्बानी वाले दीन से फ़र्क बाहर हों तो याद रखिए कि ये रस्मी दीन तो हो सकता है, मतलूब दीन नहीं। ऐसी ही कुछ रुकावटों का तذکرہ अगली आयतों में आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ए ईमान वालो, अपने भाइयों और अपने बापों को दोस्त ना बनाओ अगर वो ईमान, दोबारा पढ़ती हूँ इसको। ऐ ईमान वालों, अपने बापों को और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ अगर वो कुफर को ईमान से ज़्यादा अगर वो कुफर को ईमान से ज़्यादा अजीज़ रखें। तुम में से जो भी इनसे मोहब्बत करेगा वो पूरा गुनाहगार और जालिम है। आप कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और तिजारत जिनकी कमी से तुम डरते हो और तुम्हारे वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और इसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा अजीज़ हैं तो तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह अपना अजाब ले आए, और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। ये है आयत नंबर 23 से 24, 23 to 24। इनके दो उनवान हैं। पहला उनवान है दो तरह की जिंदगियां, दीनी मुफादात वालियां, नहीं सॉरी, दुनियावी मुफादात वाली, और दूसरी ईमान की बुनियाद वाली। आसान कर देती हूँ, आप लिख लीजिए, रास्ते की रुकावटों को दूर कर दो, इन आयात में 8 चीज़ों का तذکرہ है। इन आयात में 8 चीज़ों का तذکرہ है जो बंदे को रब के हुक्म को मानने से रोक लेती हैं। 5 का ताल्लुक नसब रिश्तेदारियों से और 3 का ताल्लुक माल से। जब कोई बंदा शऊर के साथ अल्लाह की तरफ आना चाहता है ना, तो ये 8 चीज़ें रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। कहीं रिश्तेदार, कहीं ख़ानदान, कहीं मादी फवायद, और ख़ास तौर पे जब इस्लाम की तरफ लोग आते थे कुफर को छोड़कर, तो उस वक़्त तो रिश्तेदारियाँ बहुत बड़ी रुकावट थी। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं लेकिन अपने फैमिली सिस्टम को नहीं छोड़ सकते, और फैमिली की बुनियाद पर वो इस्लाम से रुके हुए हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ एक असूल बता दिया कि असल ज़िंदगी वो है जो अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद को अहमियत देने वाली ज़िंदगी है। इसके रास्ते में जो रुकावट आती जाए उसको छोड़ना पड़ेगा। यही बंदा जो है असल में अल्लाह ताला को मानने वाला है, और आखिरत में जन्नतों के दरवाज़े ऐसे ही लोगों के लिए खुलेंगे। इसके बरक्स वो लोग जो इन इस किस्म की कुर्बानियाँ ना दे सकें, फिर ऐसे लोग अल्लाह ताला को चैलेंज देते हैं इस बात का कि तू आ और हमें इस दुनिया में इन चीज़ों से महरूम कर दे। आज देखा जाए तो बिल्कुल यही काम हो रहा है कि वो लोग जो इन चीज़ों में उलझे रहें और अल्लाह ताला की तरफ ना आएं, फिर बाद में ये चीज़ें खुद इनके लिए एक आजमाइश बन जाती हैं। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि जिसके बाद फिर लोग अल्लाह ताला के दीन से अपने आप को दूर भी कर लेते हैं और ये लोग भी इनके कुछ नहीं बनते। हमारे लिए इन हिस्सों में यही मामला है कि दीन को अपनी असल बनाओ। मुझे एक जुमला याद आता है, कभी शायद कुछ साल पहले मैंने बोला था कि दीन के साथ सौतेले बच्चे वाला सलूक ना करो। आप देखें कि एक माँ का अपना बच्चा होता है, हर हाल में उसको थामती है। बच्चा बीमार है तो माँ सो नहीं सकती, बच्चा भूखा है तो माँ खा नहीं सकती। जब अपना बच्चा होता है तो उसको हर हाल में पकड़ना होता है, और जब आपको कभी किसी दूसरे बच्चे को बहलाना पड़े या किसी दूसरे का बच्चा कोई आपकी गोद में डाल दे तो आप उसको कब प्यार करते हैं? जब वो दूसरों के बीच में हो। आप उसको कब प्यार करते हैं? जब आप फारिग होते हैं, आप उसकी खैर करते हैं, इवन आप उसकी पूरी टेक केयर भी करते हैं, लेकिन आपका दिल उस बच्चे के साथ नहीं धड़कता। वो लोग जो इस्लाम के साथ सौतेले बच्चे वाला सलूक रखते हैं ना, उनका हाल क्या होता है? रमज़ान आया, दीन आ गया, रमज़ान गया तो दीन गया। वो दीन को इस तरह अनअटेंडेड छोड़ देते हैं जैसे कोई सौतेला बच्चा। जब तक दीन के साथ अपने सगे बच्चे वाला सलूक नहीं करेंगे, जन्नत में जाना मुश्किल है। इन आयतों में अल्लाह ताला ने बंदे को यही सबक दिया कि तुम्हारी तरजीहात क्या होनी चाहिए। एक इंसान जब कलमा पढ़ता है तो असल में वो इस बात का इकरार करता है कि अब मेरी ज़िंदगी की अव्वल तरजीह या फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह का दीन होगा। ये सारी चीज़ें साथ मिलती जाएं, लेता जाऊंगा, लेकिन जहां इनमें से कोई चीज़ मेरे रास्ते की रुकावट बनी, इनको छोड़ता जाऊंगा। बाप बच्चे, इनके आप देखिए, ख़ानदानों के साथ जिहाद करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इंसान रिश्तों की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार हो जाता है। सहाबा कराम का ईमान क्या था? इसकी एक अमली तस्वीर दे देती हूँ कि जब बदर के कैदी वापस आए, जब बदर के कैदी मिले तो हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, इनको कत्ल कीजिए, बल्कि हम में से हर एक को उसके रिश्तेदार दीजिए कि वो अपने रिश्तेदार को खुद मारे। ये क्या बात थी? ये ग्रज कोई पुराना कोई जायदाद का झगड़ा था, कोई माल का झगड़ा था? नहीं, अल्लाह के लिए। अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह। और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि ग़ज़वे बदर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सगे मामू को कत्ल किया था। दीन तो ये जाता है, ये नहीं कहता लोगों से मारो मरो, लेकिन जहाँ इस्लाम बीच में आएगा पकड़ जाएगा। ग़ज़वे बदर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बेटा जो भी कुफर पे था, कहने लगा कि अब्बा, आपको पता है आप कई दफ़ा मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, छोड़ो मेरा बाप है। कहेंगे अच्छा, मैं तो मैदाने जंग में तुझे ढूंढ रहा था कि कहाँ तू मुझे नजर आए और मेरी तलवार तेरा फैसला कर दे। ये कहाँ से होता है? आप जरा सोचिए, बंदा हिल के रह जाता है। हम पूरे दिन पे होते हैं, इन आठ में से कोई एक चीज़ रास्ते में आती है, हम कहते हैं नो मोर, जॉब मिल गई है, नो मोर, बच्चा हो गया है, नो मोर, अब घर बड़ा हो गया, उसके तकाजे बहुत हैं। फिर एकदम नहीं छोड़ता बंदा, फिर लम्हा लम्हा छोड़ता है। नहीं, मैं बाद में कर लूँगी, मैं घर से कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, और इस तरह बंदा फिर अल्लाह के दीन से दूर होते हुए ऐसे दीन पे खड़ा हो जाता है जो ख्वाहिश का दीन है। अल्लाह ताला हमें ऐसे दीन से बचा के रखे। और देखिए, इन चीज़ों की मोहब्बत दिलों से निकालनी, यही है जिहाद बिन नफ्स। नफ्स का जिहाद ये है कि इन चीज़ों को, इन मोहब्बतों को दिल से निकालो। देखिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ख़त्म कर दो। अहब्बा का लफ्ज़ है, मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह चाहता है हुब तो हो इन चीज़ों की, अहब ना बन जाए। ये आप में से वही लोग समझेंगे जिनको थोड़ी सी ग्रामर आती, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एक होता है ना गोट, फिर क्या होता है बेटर और दी बेस्ट, यानी दी बेस्ट और गुड का फ़र्क है सिर्फ। मोहब्बत करो, मना नहीं। अल्लाह ने खुद दी, जुजीन लिन्नास हुब्बु शहवात थी, सूरत आले इमरान में पहले वो आयत पढ़ी, लेकिन कहा ये खुब तुम्हारी अहब ना बन जाए, सबसे प्यारी ना हो जाए। अल्लाह ने कहा कि माँ बाप की मोहब्बत, अबा अजदाद की मोहब्बत पाँव की बेड़ी ना बन जाए कि उनका नाम लेके भी गलत रस्मों को करते रहो। अल्लाह ही ने, आप देखिए कि जहाँ लोगों को ये बात कहें वो कहते हैं लो, अल्लाह ने तो खुद कहा कि रिश्तों को निभाओ, अब तुम ख़ानदान तोड़ने की बात करते हो, तो याद रखिए अल्लाह ख़ानदान तोड़ने की बात नहीं करता, लेकिन अल्लाह के हक़ पे डाका डालकर दूसरों को हकूक़ देना, इससे मना करता है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि तुम उनके साथ इस तरह के ताल्लुक कर तोड़ दो कि उनके साथ उनके ताल्लुक ना दो। असल में अल्लाह ताला चाहते हैं कि इमोशनल बाइकॉट करो। अल्लाह ताला इस्लाम की खातिर ईमान वालों को ये नहीं कहता कि रिश्तेदारों को छोड़ दो, हाँ इमोशनल बाइकॉट करो, इनकी गलत चीज़ों को अपने अंदर ना लाओ, इनकी वजह से अल्लाह को नाराज़ ना करो, क्योंकि ये दुनिया में भी नहीं बचाएंगी। आज सर में दर्द हो जाए, सारा ख़ानदान मिल के हमारे सर दर्द को ठीक नहीं कर सकता। आज कोई मुश्किल आ जाए, कोई छोड़ नहीं हमें दे नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो जितना इंसान अल्लाह के वादों पे यकीन करेगा, उतना इंशाल्लाह ताला फिर वो इन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करेगा। लेकिन इंसान का हाल क्या है कि इन्हीं मोहब्बतों को ढाल बना लेता है अल्लाह के रास्ते से रुकने के लिए। ये मासूम बच्चे हमारे दीन से रुकने की दलील क्यों बन जाते हैं? इसलिए कि अभी अल्लाह की बात नहीं पता। आप देखिए, ये मोहब्बतें हमारी कैद बन जाती हैं। हम हर गलत काम करके तैयार हैं, कहते क्या करें हमारा ख़ानदान करता है, हर बिदत में जाएंगे और क्या कहेंगे क्या करें मजबूर हैं। हम बुरी जगहों पे बैठे होंगे लेकिन क्या करें, बच्चों को नाराज़ नहीं करते। और मुझे सबसे हैरत उस वक्त होती है जब माशाल्लाह बुज़ुर्ग लोग 60-70 की उम्र के, सफ़ेद बालों वाले, इतने खूबसूरत रूप वाले लोग, जब ये कह के गलत जगहों पे, गुनाह की महफिलों में बैठे होते हैं, क्या करें फिर बच्चे नाराज़ होंगे। मैं कहती हूँ आप तो उस मुकाम पे कि आप तो डंडे के जोर पे भी मना सकते हैं। बाद दफ़ा बुज़ुर्गों के नाम उन कार्ड्स पे लिखे होते हैं जहाँ अल्लाह के कानून टूटते हैं, और वो घर में अकेले बैठ के मस्जिदों में आके तौबा तौबा कहने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब कभी उनको कभी ऐसा मौका मिलता है तो उस वक़्त दिल के इकराह के बावजूद वहाँ बैठे होते हैं। वो कह सकते हैं लेकिन उनके चेहरे, उनके मोहरे किसी चीज़ से भी नहीं दिखता। तो याद रखिए, मोमिन कभी ये नहीं कहता कि मैं मजबूर हूँ। वो मजबूर कभी नहीं होता, इसलिए कि उसने ये फैसला कर लिया है कि मुझे अपना रब चाहिए और मुझे रब चाहिए, ज़िंदगी चाहिए। लकत नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरा, यकीनन अल्लाह ताला ने बहुत से मैदानों में तुम्हें फ़तह दी है, और हुनैन की लड़ाई वाले दिन भी, जबकि तुम्हें अपनी कसरत पर नाज हो गया था, लेकिन इसने तुम्हें कोई फ़ायदा ना दिया, बल्कि ज़मीन बावजूद अपनी कुशादगी के तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ गए, फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से तस्कीन भेज अपने नबी पर और मोमिनों पर उतारी, और अपने वो लश्कर भेजे जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे, और काफिरों को पूरी सज़ा दी। इन काफिरों का यही बदला था। फिर इसके बाद भी जिस पर चाहे अल्लाह ताला अपनी रहमत की तवज्जो फरमाए, अल्लाह ही बख्शिश वाला और मेहरबानी वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी ना फटकने पाए। अगर तुम्हें मुफलसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से, अगर चाहे। अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 25 से 28, 25 to 28। इसके भी दो उनवान हैं। पहला उनवान लिखेंगे जब मुसलमान अपनी इस्लामियत खो दें, यानी इस्लाम पे अमल करना छोड़ दें, तो गलबा कैसे। दूसरा टॉपिक लिखेगा जो मुआशी दरवाजे मुकामी सतह पर बंद हुए वो आलमी सतह पर खुल गए। दो बातें हैं इसमें। पहली बात हुनैन के बारे में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फतह कर चुके तो उसके कुछ महीने के बाद हुनैन के मुकाम पर एक जंग हुई, ग़ज़वे हुनैन के नाम से है। 8 हिजरी शवाल का महीना था, कुछ माह थे सिर्फ, यानी रमज़ान के अंदर मुसलमानों ने कुरैश को मुकम्मल तौर पर मغلوب किया और मक्का फतह हुआ। लेकिन बल्कि अगले ही महीने शवाल में एक जंग हुई कबीला हवारजन के साथ। ये वो मौका था कि मुसलमान 12,000 की तादाद में थे और फतह मक्का के मौके पे सिर्फ 10,000 थे। इस वक्त मुसलमानों के कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आ गया कि वाह, आज क्या बड़ी बात है, लो कल तो हम कुरैशियों को डिफीट, यानी उनको शिकस्त दे चुके थोड़े थे, आज तो देखो हम हैं ही बहुत। और इत्तेफाक से इस मौके पे जो सामने दुश्मन था वो बहुत थोड़े थे, और उन्होंने इस बात पे अपनी तादाद को मसला बना लिया। और हर दौर में यही मसला बनता है, तादाद, हेड काउंटिंग, है कि लोगों को गिनने लगे। नतीजा क्या हुआ कि मुसलमानों के अंदर उजब पैदा हो गया, अल्लाह ने छक्के छुड़ा दिए। कबीला ख्वारज़म ने ऐसी तीरंदाजी की कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई, लेकिन वो शिकस्त शिकस्त नहीं थी, इसलिए कि एक बहुत बड़ा सबक उसके बाद मुसलमानों ने सीख लिया। और वो क्या कि जमीयत काम नहीं करती, मुसलमानों के बड़े बड़े झुंड और लश्कर काम नहीं करते। असल बात जो है वो अल्लाह की है। जब बंदे के अंदर अपनी ज़ात पे फ़ख्र पैदा होता है तो अल्लाह ताला इस मुसलमान से अपनी मदद ले जाता है। यही बात वहाँ थी, यही बात आज भी है। आज मुसलमान तारीख़ के हर दौर से ज़्यादा हैं। किसी को शायद याद होगा कि इस वक्त टोटल मुसलमानों की आबादी कितनी है, शायद 4 बिलियन थी या कुछ थी, मुझे नहीं सही याद। अगर आप कुछ मेरी इसलाह करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जितने इस वक्त तारीख के नक्शे पे आप देखें कि इस वक्त दुनिया के नक्शे में जितने मुसलमान हैं इतने कभी नहीं थे, लेकिन आज हाल क्या है, वही है जो हुनैन में हुआ। पलटने का रास्ता क्या है, इस्लाम नहीं इस्लामियत लाओ। जब मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर इस्लाम आता है तो अल्लाह की मदद भी आने लगती है, अल्लाह ताला बताता है कि जो अल्लाह पर एतमाद करेगा अल्लाह उसको कामयाबी देगा, लेकिन वो लोग जो अपनी ज़ात पर भरोसा करके घमंड और तकब्बुर का शिकार हो जाएं और तैयारी से दूर हो जाएं, वो नज़्म व ज़ब्त से दूर हो जाएं, वो एक ऐसे एक्सप्लाइटेशन का शिकार हो कि हम कुछ भी ना करें तो हम जीत जाएंगे, तो ये गैर फितरी बात है, गैर हकीकी बात है। देखिए कि जहाँ कम लोग होते हैं ना, तो हर बंदा हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझ के खूब अच्छे तरीके से करता है, लेकिन आप आजमा के देख लें, जहाँ ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो हर एक ये सोचने लगता है वो दूसरा कर लेगा, नीयत नहीं ख़राब होती, ढीले पड़ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा वो कर लेगा, मेरा ख्याल है ये उसकी ज़रूरत जिम्मेदारी थी उसकी थी, नतीजा क्या होता है कि वो काम की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। आपने इंग्लिश की एक बात सुनी होगी कि समबडी एवरीबॉडी और नोबडी, समबडी विल डू इट, हाँ एवरीबॉडी थॉट इट और नोबडी डिड इट, सारे ये सोच लेते हैं सब कर लेंगे, करता कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बताई कि बहुत बड़ी भीड़ की बजाय काम करने वाले लोग थोड़े जो होते हैं वो किसी मकसद और किसी काम को ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, बजाय इसके कि बहुत सारे लोग सिर्फ दावे करने वाले। देखिए यहाँ कहा कि अल्लाह कहते हैं ज़ाकत अलैहिम अल-अर्ध, उन पर ज़मीन तंग हो गई, क्या आज मुसलमानों पर तंग नहीं हुई भी, क्या आज मुसलमानों पे चारों तरफ से मुश्किलात नहीं, और आज अगर जंग जिहाद से दूर हटे तो क्या फिर सुकून में, आज हम अपने घरों में जिहाद नहीं करते, हमारे घर हमारे लिए तंग हो गए, आज हम जहाँ अल्लाह के दीन की बात नहीं करते, नतीजा क्या होता है कि वहाँ खुद हमारे लिए जी रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। एक मुश्किल हुई, अब यहाँ इस आयतों में एक आयत को हाईलाइट कीजिए और इसकी तफसीर आप हसनुल बयान से भी पढ़ लेंगे, पीछे बात थी कि 4 माह की मोहलत है, अब वो मोहलत ख़त्म होने का रूल जो था वो इसमें दे दिया, आयत नंबर 69 को आप 29 है जी, आयत नंबर 29 को हाईलाइट कर लीजिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदुल हराम, ये था वो उस हुक्म के ऊपर अब अमल दरामद जिसका सूरत के आगाज़ में तस्करा किया गया। अब जब वाकई मुशरिकीन को बंद कर दिया गया आने के लिए, तो मुसलमानों को एक फ़िक्र लाहक हुई, और वो क्या थी कि ये कोई ज़रई मुल्क तो है नहीं कि यहाँ हम मेहनत करके फसलें कमा लेंगे, फसलें उगा लेंगे और हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी रहेगी। अरब की सारी इक्तसादियात जो थी या सारी उसकी इकोनॉमी जो थी वो तिजारत पर थी, और तिजारत की बुनियाद हमेशा जो होती है वो रिलेशनशिप्स पे होती है। मुसलमानों ने सोचा कि जब हरम के अंदर मुशरिकीन का आना जाना बंद हो गया, इससे हमारे तिजारती रिश्ते नाते भी टूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज मक्का वालों मक्का में इनको काफिर होकर आने पे पाबंदी लग गई है, लेकिन ये मुशरिक कल मुसलमान भी तो बनेंगे, और यही हुआ। जब ये पाबंदी लगी तो अरबों ने फिर अमूमी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया, दोबारा वो तिजारती सरगर्मियां जो थी बहाल हुई, और वो लोग जिनको इस बात का डर था कि आज मक्का के अंदर जो तिजारत चल रही है इन लोगों की रेल पेल से ये ख़त्म होगी, वो एक मुकामी सतह से उठकर फिर बैनुल अक्वामी सतह पे चली गई। जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में इस बात का खौफ रखता है ना कि मैं हराम को छोड़ूंगा तो मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, उसके लिए ये आयतें बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला कभी भी मुसलमान को हराम काम को छोड़ के हलाल की तरफ आने के बाद तन्हा नहीं छोड़ता, वो चले गए काफिर वहाँ से, मुसलमानों की तिजारत नहीं बदली, आज देख लीजिए उसकी दलील, जितना बिजनेस हरम के इर्द गिर्द है पूरे साल की उनकी तिजारत जो है वो उन्हीं चंद दुकानों पे चलती है, पूरा उनका सोशल सेटअप जो है वो उन्हीं हाजियों और उमरा करने के लिए आने वालों की खरीदो फरोख्त पे है। अल्लाह हलाल से दे सकता है, जो लोग हराम से लेते हैं और नहीं छोड़ते वो इस बात का इजहार करते हैं कि ये कम होगा, हालांकि आप देखिए कि जब आप मुसलमान बन के लोगों के अंदर आते हैं अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे हलाल मीन्स पैदा कर देता है जो कि हराम में नहीं होते। तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है कि कभी इस गम से कि हमारी सेल कम हो जाएगी, हराम को ही अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी, क्योंकि जो अल्लाह हराम से दे सकता है वो हलाल से भी दे सकता है। قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा चीज़ों को हराम नहीं जानते और न दीन हक को कबूल करते हैं, इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई यहाँ तक कि वो जलील और ख्वार होकर अपने हाथ से जिज़िया दे दें, यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा और नसरानी कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है, ये कौल सिर्फ इनके मुंह की बात है, अगले मुनकरों की बात की ये भी नकल करने लगे, अल्लाह इन्हें गारत करे ये कैसे पलटाए जाते हैं, इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया, और मरियम के बेटे मसीह को हालांकि इन्हें सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है इनके शरीक मुकर्रर करने से। ये थी आयत नंबर 29 से 30। इसका उनवान है जिंदा ईमान की अलामतें। देखिए, जब ईमान जिंदा होता है ना, तो बंदा हर वाक्य को अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। उसको समझ आ जाती है कि हर चीज़ में अल्लाह की ज़ात है। वो फूल को सूंघता है तो उसको उसके अंदर अल्लाह ताला की खुशबू आती है। वो सूरज को देखता है तो उसको उसके अंदर से अल्लाह का नूर दिखता है। और वो हर नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करने लगता है। उसको इस दुनिया में रहने का हक, अल्लाह का दिया हुआ हक नज़र आता है। लेकिन जब बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ टूट जाता है, वो एक रस्मी और एक वहमी ताल्लुक़ बन जाता है, तो फिर वो अल्लाह को एक मस्जिद में बंद करके और अल्लाह ताला के दीन को चंद रिचुअल्स में जोड़ने के बाद फिर अपने आप को दीन वाला समझने लगता है। अल्लाह ने इन आयात में मुसलमानों को एक ऐसे दीन की बात बताई कि जो उलमा और राहिबों का मुकर्रर करदा नहीं, बल्कि अल्लाह का मुकर्रर करदा है। अल्लाह खालिक है तो मालिक है। जिस तरह अल्लाह ताला हमारा खालिक है, इसी तरह वो शरीयत का भी खालिक है। जब कौमों में जवाल आता है, तो वो अपने मजहबी रहनुमाओं को ये इख्तियार दे देते हैं कि वो जिस चीज़ को चाहें हलाल करें, जिस चीज़ को हराम करें। यही गलती कल यहूद नसारा से हुई, यही गलती आज के उन मुसलमानों से हो रही है कि जिन्होंने दीन को मोम की नाक बना के जहाँ बदलना चाहा और उसको बदल दिया। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला एक बात की खबर देते हैं, और वो क्या कि युरीदून युतफ़ी नूर अल्लाह बी अफवाहिम व याबल्लाहु। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी मुंह की फूकों से बुझा दें, और अल्लाह इस बात का इनकार करता है, मगर ये कि अपने नूर को पूरा करे और काफिर नाखुश रहें। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा, इसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि इसे और तमाम मजहबों पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिक नापसंद करें। ये है आयत नंबर 32 से 33, 32 से 33। इनका उनवान है मुंह की फूकों से ये चिराग बुझाया न जा सकेगा। इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपने मुस्तकिल फैसले का ऐलान किया है, और वो क्या कि क़यामत तक इस दीन को कायम रखेगा, महफूज रखेगा। पिछले दीन कायम ना रह सके क्योंकि लोगों ने उसके अंदर मिलावट कर दी। अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर मिलावट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो हिदायतनामा जो इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लम तक एक ही था, लेकिन पिछली कौमों ने उसमें तब्दीलियां की। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के ज़रिए वो दीन पेश किया जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं थी। आज इस्लाम के ख़िलाफ़ कितनी ही कोशिशें क्यों ना हों, लेकिन दलाइल की बुनियाद पर आज भी इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसमें कोई तब्दीली नहीं। पिछले दीन आज खो चुके, उनकी तस्वीर आज धुंधली हो गई। क्यों? कि उसमें इंसानों के ख्यालात शामिल हो गए। आज हम जब इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को किताबें लिखते और ऐसे कुरान छापते हुए देखते हैं कि जिसमें इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को बदल दिया गया, तो परेशान होने लगते हैं, हालांकि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अपना काम करते रहें, अल्लाह खुद ही उन लोगों से निपटेगा जो उसके किताब के अंदर तब्दीलियाँ करते हैं। आज देखिए कि इस्लाम को मिटाने की कितनी कोशिशें की जाती हैं, इस्लाम उतना ही फैल रहा है। शम्मा को ज़रा तसव्वुर में लाइए तो इस आयत को बहुत ही खूबसूरत समझेंगे। एक शख्स हाथ में शम्मा यानी कैंडल लाइट मोमबत्ती जला के खड़ा हो, सबसे ज़्यादा मोमबत्ती से किसको नुकसान होता है? ख़तरा किसकी तरफ से है? जिसके हाथ में मोमबत्ती है, वो चाहे तो उसको फूंक के बुझा दे, चाहे तो उसको हाथ से गिरा दे, चाहे तो उसकी केयर करे और वो जलती रहे। बस आज इस्लाम की शम्मा किसके हाथ में है? मुसलमान के हाथ में सबसे। ये किस ऐसे ना कहिए, तौबा करें, आप सब तौबा करें। देखिए, अल्लाह कभी ये पसंद नहीं करता कि हम किसी गैर मुस्लिम के लिए भी बात करें। अल्लाह इसका बदला लेता है, और आज मुसलमानों से ले रहा है। हमने गैर सोचे समझे जुमले जब बोलते हैं ना हम, तो फिर उसकी कीमत बोलते हैं। आज के दौर में भी इस्लाम की शम्मा को सबसे बड़ा ख़तरा मुसलमान से है। जिसके हाथ में शम्मा होती है, वो शम्मा का दुश्मन भी होता है और दोस्त भी होता है। आज मुसलमान अगर अपने दीन इस्लाम को उस तरह पेश करता है जैसे इसको पेश करने का हक था, तो आज भी लोग इस इस्लाम की तरफ आएंगे। आज इस शम्मा को बुझाने में सबसे बड़ा ख़तरा मुसलमानों की बेअमली को है, बेअमली है इसकी वजह। इसकी वजह से ये शम्मा लोगों को टमटमाती भी दिखती है। जब हमने अपनी शम्मा को बुझा दिया, किस शम्मा को बुझाने की बात करते हैं, हमने उस नूर को तो अपनी फूकों से खुद बुझा दिया। आज इस्लाम के ख़िलाफ़ बयान देने वाले मुसलमान हैं। तारीख को खोल के देखिए, चंद दिन पहले का जो वाक़या तस्करा किया कि एक मुसलमान औरत ने किसी चर्च में अगर मर्दों और औरतों को नमाज पढ़ाई, तो वो काफिर औरत नहीं थी। उसने वहां खड़े होकर बयान दिए कि मुसलमान ये कहते हैं, इस्लाम ये कहता है। वो काफिर बन के नहीं, वो मुसलमान बन के इस्लाम की शम्मा को बुझाती है। लोग सिर्फ इसको प्रमोट करते हैं। याद रखिए, मुसलमान इस शम्मा को बुझाने की कोशिश करते हैं तो नॉन मुस्लिम उसमें उनकी मदद करते हैं। एक दफा मुसलमान अगर अपने दीन को खूबसूरत तरीके से पेश कर दें, किसी की जरूरत नहीं। आप अपनी शम्मा के इर्द गिर्द एक बैरियर बना सकते हैं। आप अपने इस्लाम की इतनी इंटेंसिटी बढ़ा लें कि फूंक से ना बुझे। देखिए, आप ज़रा तसव्वुर में लाएं कि शम्मा है ना, उसका फूंके, हल्की सी फूंक मारेंगे ना, वो और भड़केगी। उसके लिए आपको एक ख़ास दर्जे की फूंक मारनी पड़ती है। यही फ़र्क है आज के इस्लाम और कुफर के अंदर जो बातें हैं। आज इस्लाम अगर मुसलमान उसको इतना तेज़ शोला बना लें, उसको इतना ज़्यादा बुराएं कि काफिरों की हर फूंक हल्की पड़ जाए। होता क्या है कि जब इस्लाम की शम्मा टुमटुमाती है तो उनकी हल्की सी फूंक से ऐसा लगता है कि इस्लाम चला जाएगा। अल्लाह के नबी ने लोगों को सिर्फ दीन फैलाने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि उसको नाफिज भी किया था। आज आप लिटरेचर आम करें, आज इस्लाम की बात जैसे मर्जी आम करें, लेकिन जब तक उसको अपनी ज़िंदगियों में नहीं लाएंगे, जब तक वो इस्लाम लोगों को आपके अमल में नहीं दिखेगा, उस वक़्त तक आप देखेंगे कि इस्लाम जो है बुझता रहेगा। आज मुसलमान अपने रवैयों से, अपने तर्ज़ ज़िंदगी से बताएंगे कि यही है एक रोशन रास्ता, कभी भी कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिकदाद बिन अस्वद की एक रिवायत है कि अल्लाह ताला इस इस्लाम को घर घर में दाखिल करेगा, जब इज़्ज़त वाला इसको एजाज़ के साथ लेगा और मग़लूब को मग़लूबियत के साथ देगा। और आज देखिए, नेट ने ये सहूलतें दे दी, हर घर में इस्लाम का पैगाम पहुँचा हुआ है। कोई उसको इज्जत बना के उसको कबूल कर लेता है, कोई उसको नहीं मानता, वो अलग बात है। आज भी इस्लाम अपने दलाइल की बुनियाद से कितना खूबसूरत दीन है। एक हल्का सा तकाबुल आपके सामने रखूंगी कि आज भी अगर क्रिश्चियनिटी फैल रही है तो वो कहाँ फैल रही है, दुनिया के गरीब मुल्कों में, लालच की बुनियाद पे। उनकी गुरबत को भी ख़रीदते हैं, उनको ऐसे ऐसे मिशनरीज़ के नाम पे ऐसे ऐसे लालच देते हैं कि वो इस्लाम कबूल कर, वो उनका दीन कबूल करते हैं। इसके बरक्स आप देखिए कि इस्लाम कहाँ फैल रहा है, दुनिया के पढ़े लिखे मुल्कों में फैल रहा है। क्यों? कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी बात समझते हैं, वो किसी लालच में नहीं आते। उनको पता है कि इस्लाम के दलाइल बड़े मजबूत हैं। आज भी आप देखिए कि वो लोग जो हैं इस काम को करने के लिए तैयार हैं, जो लोग इस्लाम को हकीकत में समझने लगते हैं। तो लिहाजा इस वक्त इन आयतों को पढ़ते हुए हमारी दुआ क्या होनी चाहिए कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस रोशनी में अपना हिस्सा डालें, इसको फैलाएं, इसको बढ़ाएं। और ये सिर्फ बातों से नहीं होगा, ये सिर्फ नारों से नहीं होगा, ये होगा तो अमली कोशिशों से होगा। और अल्लाह के कलाम को पढ़ना, पढ़ाना, इसके अंदर मदद करना, इसको बढ़ाना, ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है। अल्लाह ताला हमें इस खिदमत के लिए चुन ले और फिर इसको कबूल भी फरमाए। या अय्युल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरा मिनल अहबारी व रुहबान। अब यहां से आगे आप देखेंगे कि इससे ऑपोजिट किरदार कौन से होते हैं। ए ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोने चांदी का ख़जाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इनको दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए। जिस दिन इस ख़जाने को आतिश दोजख में तपाया जाएगा, फिर इससे इनकी पेशानी और इनके पहलू और पीठें दागी जाएंगी। इनसे कहा जाएगा, ये है जिसे तुमने अपने लिए ख़जाना बना रखा था, बस अपने ख़जानों का मज़ा चखो। ये थी आयत नंबर 34 से 35। इसका उन्वान है, अल्लाह के दीन में मिलावट करने वाले। देखिए, किसी दूसरे का माल लेने का एक ही तरीक़ा है कि इंसान उसकी मर्ज़ी से ले। जो लोग किसी से उसका माल उसकी मर्ज़ी के बग़ैर लें, वो मुजरिम है। इसके अंदर बदतरीन किस्म है कि जब दूसरे का माल दीन का नाम लेकर हथिया लिया जाए। यहाँ मज़हबी तबके पर तनकीद है। उलमा यहूद हों या नसारा हों या आज के बिगड़े हुए मुसलमान हों, उन्होंने लोगों का माल दीनी हीले बहानों से ले लिया। जब जवाल आया बनी इसराइल पे, तो उस वक्त उनके बड़े जो थे, जिस दीन को फैलाए हुए थे, वो झूठी कहानियों का दीन था, वो हदी और नजरानों का दीन था। जब बुज़ुर्गों की करामतों को दीन पेश बनाकर दीन पेश करते और इसके ऊपर लोगों से बड़ी बड़ी रस्में लेते, حالانکہ جو دین وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا دین تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ غیرت آتی ہے، ایسے لوگ جو لوگوں کو دین کے نام پہ ایکسپلائٹ کریں، ایسے مال کو یہاں کنز کہا گیا۔ اور ایسا کنز کیا ہے جو قیامت کے دن انسان کو ایک وبال کی صورت میں ملے گا، اور ایسا مال جو دین کے نام پہ ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے وہ بہت ہی زیادہ انسان کے لیے وبال ہوگا۔ مجھے تو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے خوف آ رہا ہے، اور مجھے ان تمام بھائی بہنوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ جو دین کے نام پہ جگہیں حاصل کرتے ہیں، جو دین کے نام پہ فنڈس لیتے ہیں لیکن اس کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی سے دین کے نام پہ مال مانگنا یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ ایک یہ کہ مال والا کہے کہ میرا مال ہے یہ کام ہے اس میں آپ لگا لیں، یہ اور بات ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ ہمیں مال دو۔ آج کتنا ہمیں دین کے نام پہ جھولی پھیلانا، آج وہ روایتیں سب سے زیادہ دین والوں کو یاد ہوتی ہیں جو لوگوں کی جیب سے ان کا مال نکلوانے والی ہیں، لیکن ذرا سوچیے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک بلب اگر فالتو جل گیا نا کسی کے لیے ہوئے پیسے میں سے، تو یاد رکھیے کل وہ اس دین دار کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج کیوں ہم لوگ دین کے نام پہ چندے مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری پلاننگز نہیں ہوتی، ہم سیلف سفیشنٹ نہیں ہوتے، ہم بڑی بڑی زمینیں حاصل کر لیتے ہیں پھر اس کی بلڈنگ بنانے کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، پھر جب ساری کوششوں کے بعد بلڈنگ بن جاتی ہے پھر اس کے مینٹیننس کے لیے چندہ مانگتے ہیں، پھر اس کے اوور ہیڈ ایکسپینسز کے لیے ہر مہینے ہم کو ہزاروں چاہیے ہوتا ہے۔ ہم تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ساری زندگی ایک طالب علم پہلے زکوٰۃ کے پیسوں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فلی ٹرین ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی ایک الگ جامعہ بنائے، دو کمرے کا گھر ہے اور اس کے اوپر جامعہ کا بورڈ لگائے، کیونکہ اس کا اپنے استاد سے محل نہیں کھاتی بات، وہ اس کے نظریات کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا، وہاں اس کو محکوم بن کے رہنا چاہتا ہے، یہاں لیڈر بنے گا، اور پھر وہ ایک نئی جماعت تیار کرتا ہے جو سڑکوں پہ چندے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں یہ کس دین کو لوگوں کے اندر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی لوگوں سے چندہ نہیں مانگا تھا، بات یہ کہ اس بات کا احساس کہ جو مال میں لوگوں سے اللہ کے نام پہ لیتا ہوں یہ انسان کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ کوئی خود اپنی خوشی سے دے جاتا ہے اور اس کو کہیں اچھی جگہ پہ لگا دینا یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کہاں لوگوں کو یہ کہا جائے کہ مجھے مال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خود ہی کافی ہو جائے، اور کبھی کوئی وہ وقت ایسا نہ آئے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے اس کے بندوں سے مانگنا پڑے۔ اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو انہیں حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر دیتے ہیں، اور اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار کے موافق، اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، انہیں ان کے برے کام بھلے بنا کر دکھا دیے گئے، اور قوم کفار کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ تھی آیت نمبر 36 اور 37، یہ تھیں آیتیں 36 اور 37، ان کے بھی دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے مشکل ہے اس لیے ڈریے گا نہیں، یکسانیت جمود پیدا کرتی ہے، تبدیلی نئی قوت عمل کو بڑھاتی ہے۔ لکھ لیں پھر انشاءاللہ سمجھا بھی دوں گی اللہ نے چاہا تو۔ دوسرا ٹاپک لکھیے، وہ دنیا کی خاطر ایک ہوتے ہیں، تم دین کی خاطر ایک ہو جاؤ۔ پہلی بات تھی یکسانیت کی، اللہ تعالیٰ نے دین کے احکامات جو دیے ہیں اس میں یکسانیت نہیں ہے، اجتماعیت تو ہے یکسانیت نہیں ہے۔ ہر سال شمسی کیلنڈر کے بدلنے سے حج، رمضان اور دوسرے دینی ریچول جو ہیں وہ مختلف مہینوں میں آتے ہیں۔ یہ اسی اصول کے تحت ہیں کہ اگر حج ہر سال ایک ہی مہینے میں آتا اور اگر رمضان ہر سال ایک ہی مہینے میں آتے تو لوگ بور ہونے لگتے، ہمیشہ ایک ہی وقت ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ہر دن ہر سال جو ہے روزہ وہ بس 12 گھنٹے کا ہے۔ آپ ذرا سوچئے اگر ایک ہی دن ہوتا، جیسے چاند کی جو ترتیب ہے اگر اس کے ساتھ حج ہوتا ہر سال جنوری میں آتا تو ہم سردیوں کے روزے رکھ رکھ کے تھک چکے ہوتے، ہمارا دل چاہتا ہائے پیاس لگے، ہائے بھوک لگے، ہائے یہ کریں، پھر ٹھنڈی چیز پئیں۔ کتنا اچھا تھا گرمی میں روزہ کھولتے تھے تو روح افزا پیتے تھے، اب تو دیکھے ہر دن ہی جو ہے ہمیں بس چائے سے پین کھولنا پڑتا ہے۔ इंसान है ना, बदल जाता है। इसी तरह कभी अगर सिर्फ गर्मियों के रोज़े होते तो हम कहते हाय क्या अच्छा होता चाय के साथ रोज़ा खोलते। अल्लाह ने बंदे को हर टेस्ट चखाने के लिए एक मुकर्रर कर दिया, कभी गर्मियों के रोज़े, कभी सर्दियों के रोज़े, कभी गर्मियों का हज, कभी सर्दियों का हज, ताकि यकसानियत से इंसान के अंदर जमूद पैदा ना हो। तब्दीली इंसान के अंदर नई कुव्वत अमल पैदा करती है। लेकिन मक्का वालों को ये तब्दीली गवारा नहीं थी। होता क्या था कि हज जो था वो उनका एक इकोनॉमिकल इशू बन चुका था। अब कभी हज गर्मियों में आता, कभी सर्दियों में आता, इसका था असर उनकी तिजारत पे पड़ता था, उनकी सेल बदल जाती थी। लिहाजा इन्होंने क्या किया कि दीनी मसलहत के मुकाबले में दुनिया की मसलहत को अहम समझा और एक बात साबित कर ली कि क्यों ना हज की एक ही तारीख मुकर्रर कर दी जाए। अब वैसे तो मुमकिन नहीं थी, हाँ कबीसा की एक रस्म यहूद और नसारा की ईजाद करदा थी, और वो क्या था कि हर 3 साल के बाद एक महीना ऐड कर देते थे, तो वो जो हर साल 10-10 दिन का फ़र्क शमसी और कमरी का बदलता था वो बराबर होता। नतीजा क्या होता कि हर साल फिर हज एक ही मौसम में आता, और इसी तरह फिर जो महीने थे दूसरे हुरमत के उसके अंदर भी इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे करना शुरू कर दिया। नसी का महीना था, कभी लड़ने को दिल चाहता तो कहते इस साल मुहर्रम जो है सफ़र में आएगा, और सफ़र को मुहर्रम बना लेते। अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें ख़त्म करके मुसलमानों को कहा कि ये जो महीने हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं। उसने लोगों को मुख्तलिफ तरीके के मौसमों में जो इबादत का मौका दी, इससे मुराद क्या कि सारा साल जो है इंसान की इबादत, अल्लाह ताला की इबादत हो सके, और तब्दीली इंसान के लिए बहुत ही खूबसूरत माहौल पैदा कर देती है जिसकी वजह से वो फिर खुशी खुशी नेकी करता है। दूसरी चीज़ इन आयतों में थी, आप इसको हाईलाइट करेंगे इस हिस्से को, आयत नंबर 36 है कि कातिलुल मुशरिकीन काफा कमा यु कातिलूनकुम काफा। ये है वो जुमला जिसकी बुनियाद पे हमने ये टॉपिक रखा कि वो दुनिया की खातिर एक होते हैं, तुम दीन की खातिर एक हो जाओ, तुम भी मिलकर लड़ो उनसे जिस तरह वो तुमसे मिलकर लड़ते हैं। इससे पता चल गया कि काफिर अल्लाह से बेखौफ होकर मुत्तहिद होते हैं, तुम अल्लाह के खौफ पर मुत्तहिद हो जाओ। वो मनफी मकासद के लिए बाहम जुड़ते हैं, तुम मुस्बत मकासद के लिए आपस में जुड़ने लगो। वो दुनिया की खातिर एक होते हैं, तुम आखिरत की खातिर एक हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में कूच करो तो तुम ज़मीन से लग जाते हो? क्या तुम आखरत के इवज़ दुनिया की ज़िंदगी पर ही रीझ गए हो? सुनो दुनिया की ज़िंदगी तो आखरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी सी है। अगर तुमने कूच ना किया तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सज़ा देगा और तुम्हारे सिवा और लोगों को बदल लाएगा। तुम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर तुमने नबी की मदद ना की, अगर तुम इनकी यानी नबी की मदद ना करोगे तो अल्लाह ने इनकी मदद उस वक्त भी की जब इन्हें काफिरों ने इनके देश से निकाल दिया था, और दो में से दूसरा जबकि वो दोनों ग़ार में थे, जब ये अपने साथी से कह रहे थे गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। बस जनाबे बारी ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन इस पर नाजिल फरमा कर इन लश्करों से इसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। इसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंद व अजीज़ तो अल्लाह ही का कलमा है, अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। ये है आयत नंबर 38 से 40, 38 से 40। इनका उन्वान है दिल का फर्क अमल के फर्क में बदल जाता है। यहां से लेके अब सूरत के आखिर तक गज़वे तबूक का तذکرہ है। कुछ आयतें जंग से पहले की, कुछ आयतें जंग के दौरान की, और कुछ आयतें जंग के बाद की। ज़रूरत है इस बात की कि हल्का सा उसका इजहार कर दिया जाए, गो के वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन हम उस माहौल को अगर समझेंगे नहीं तो ये आयतें हमें समझ नहीं आएंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबरें पहुँची कि कुछ नॉन मुस्लिम जो रोमन्स थे वो मुसलमानों पे हमला करने की सोच रहे हैं। सन 9 हिजरी थी, मुसलमानों की तरफ दुश्मनों की आंखें खुलनी शुरू हो गई थी, अभी हाथ बढ़े नहीं थे। पता चला कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ سرحدوں پہ فوجیں جمع ہیں اور دوسرے قبائل کو بلایا جا رہا ہے اس دعوت پہ کہ آؤ اور مسلمانوں پہ مل کے حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دو صورتیں سامنے آ سکتی تھیں، ایک تو تھی ڈر کے دبک جاتے، معافی نامہ لکھ کے بھیجتے، تم جو شرطیں دو ہم منظور کرتے ہیں، بس تم ہماری طرف انگلی نہ اٹھانا، یہ ایک سوچ تھی اور یہ آسان تھی، اور حالات کا ظاہری تقاضا بھی یہی تھا کیونکہ مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں تھے۔ کھڑی فصلیں تیار تھیں، پورے سال کی فصل کاٹنے کے دن تھے، شدید گرمی تھی، مسلمان مدینہ میں تھے، دشمن تبوک کے مقام یعنی اس سے بھی آگے روم کی سرحدوں پہ تھا۔ یہ پہلی صورت بہت آسان تھی، اس دور میں اگر کوئی بھی صاحب عقل ہوتا تو کہتا یہی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا کہ ساری زندگی کے لیے مسلمان دب جاتے۔ وہ کافر ایک دفعہ پھر مسلحت نہ کرتے، وہ ہر لمحے دھمکی دیتے۔ مسلمان مدینہ میں کوئی کام کرتے تو اس کے لیے پہلے ان کو وہاں سے اجازت لینی پڑتی۔ مسلمانوں کے قانون مدینہ میں لاگو ہوتے لیکن وہ روم سے بن کے آتے، اور یہ بات اللہ کے نبی کو گوارا نہیں تھی کہ مسلمان دب کے رہنے والا دین نہیں، یہ مغلوبیت کا دین نہیں۔ دوسری صورت کیا تھی کہ چلو تم کیا ہوگے ہم چلتے ہیں، یہ وہ جنگ تھی جو دفاعی جنگ نہیں اقدامی جنگ تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہمارے خلاف جمع ہو رہے، ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ اعلان عام تھا، جنگ جنگ کفایہ جہاد فرض عین بن چکا تھا، ایک ایک بندہ قیمتی تھا کہ اب سب نکلو، سب کو جانا ہے، ہم ان کو مزہ چکھاتے ہیں۔ آج کے دور میں تو کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، یہ تو ایسی ہے جیسے ہاتھی کو مارنے کے لیے چیونٹی اپنا لشکر لے کے چل پڑے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، کفر سے دبنے کی بجائے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ اصل میں ایک آخری ضرب تھی مومنوں کے ایمان کو ظاہر کرنے کی اور منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرنے کی۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے دن قریب تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ایسے کھوٹے لوگوں سے پاک ہو جائے جو آپ کے بعد کہیں فتنے ڈال کے آپ کے اس مشن کو ناکام نہ کر دیں۔ اور یہ واقعی وہ بات ثابت ہو گئی کہ اس موقع پہ پھر لوگ کھل کے سامنے آئے۔ اچھے دنوں میں لوگ گھلے ملے رہتے ہیں، لیکن مشکلوں اور آزمائشوں کے دنوں میں پھر لوگ چھٹنے لگتے ہیں۔ اس موقع پہ پھر منافقوں کی ایک کثیر تعداد سامنے آئی، ہم انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے اور آگے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن یہاں جو بات بتا دی وہ یہی ہے کہ اسلام سے لوگوں کا تعلق دو درجوں پہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ اسلام بندے کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ساری دلچسپیاں تو حقیقت میں دنیا سے رہیں لیکن اسلام کے ساتھ ایک ظاہری تعلق جڑ جائے۔ پہلی قسم کے لوگوں کو اللہ یہاں سچے مومن کہتا ہے، اور دوسری قسم کے لوگوں کو شریعت میں منافق کہا گیا۔ ہم سب کے لیے یہ آیتیں ایک چیک لسٹ بن سکتی ہیں، اور اللہ نے سوال بھی کیسے اٹھایا، مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سبیل اللہ کا، قتال نہیں کا، جنگ نہیں کا، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی پیش آئے۔ ہم سب کو دعوت دی اللہ کے دین کی، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کے لیے نکلنا، اللہ کے لیے کلام کے لیے نکلنا ہے۔ کیا آج ہمارا یہ حال تو نہیں کہ ذرا کوئی اچھی بات ہو، کوئی آسان بات ہو تو ہم فوراً چلنے کو تیار ہیں، اور جہاں دو تین گھنٹے بیٹھنا پڑے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ جہاں خوب باتیں بھی ہوتی رہیں، ساتھ نفس کی باتیں بھی ہوں، وہاں تم خوشی خوشی جائیں، اور جہاں نفس پہ روک لگا کے بیٹھنا پڑے وہاں مشکل ہو۔ یہ لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کہاں چلتے ہو۔ ایک طرف وہ دین ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ایک سیٹسفیکشن ہو گئی کہ ایک کام کر لیا، ایک وہ دین ہے کہ جس کے بعد انسان کی روح اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہی میری غذا تھی۔ ایسی جگہ ایسے کاموں کو اور ایسی چیزوں کو جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں وہ اصل میں اپنے سچے ہونے کا ثبوت دے دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دین کے ساتھ سچے ہیں۔ یہاں دھمکی بھی ہے، تم نہیں کرو گے یہ کام اللہ یستبدل قوماً غیرکم، اوروں کو لے آئے گا لیکن تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اور یہاں اشارہ ہے ابو بکر صدیق کی ان تین راتوں کا جو آپ کے ساتھ غار ثور میں گزاری گئیں۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ بھی تھیں، کھلا آسمان تھا، ستاروں سے بھرا ہوا۔ حضرت عائشہ کے دل میں سوال اٹھا، اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی ہوں گی؟ پہلے تو اس سوال پہ بات کر لیں کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی دولت آسمان کے ستاروں جیسی ہوگی، اللہ کے نبی کو ایسا بھی ہوگا جس کے سونے کے زیورات کی تعداد اتنی ہوگی۔ سوال سوچ کو بتا رہا ہے کہ جن کی نگاہ آخرت پہ لگی ہوتی ہے وہ نیکیوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ مال کو نہیں کرتے۔ خیر لاڈ میں پوچھ لیا، اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ، وہ شخص عمر ہے رضی اللہ عنہ کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی ہوں گی۔ عائشہ کا دل بجھ گیا، कहेंगे अल्लाह के नबी मैं तो सोच रही थी कि आप मेरे बाप का नाम लेंगे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का। कहा आयशा तुम अबू बकर की नेकियों की बात करती हो और मेयार आसमान का सितारे, यानी ये एक खुलासा बता रही हूँ कि अबू बकर की नेकियाँ आसमान के सितारों जैसी, हालांकि अबू बकर की तो सिर्फ उन 3 रातों की नेकियाँ जो उन्होंने मेरे साथ गारे सौर में गुजारी, उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियों पे भारी हैं। क्यों जान के लाले, पीछे दुश्मनी दुश्मन लगे हुए हैं, जान की कीमत है 100 ऊँट है, लोग निकले हुए हैं आपको मारने से ज़्यादा इस शौक में कि हमें 100 ऊँटों की कीमत मिलेगी। पता क्या चला कि असल ये बात नहीं कि हम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं, असल ये बात है कि हम किन हालात में कर रहे हैं। जब इस्लाम की फतह होती है ना, दीन का गुलगुला होता है, और जब दीन खूब पनपता हुआ दिखता है, जब कोई तहरीक, कोई मिशन, कोई काम ऐसे होता है कि लोगों को उसके अंदर दिन रात बरकत और खैर दिखती है, ऐसे वक्त में बड़े लोग दीन की तरफ आने वाले होते हैं। लेकिन वो वक्त जब इस्लाम की कश्ती डूबने के करीब हो, जब दुश्मन उसको फूकों से बुझाना चाहे, उस वक्त जो दीन पे जमेगा, अल्लाह उसका मुकाम अपने नबी के सहाबा वाला कर देगा। और अल्लाह ताला ने इस्लाम पे ऐसी कई घड़ियां लाया, तारीख को खोल के देखिए, एक ऐसे से वक्त गुजरे ऐसे लगता था इस्लाम मिट जाएगा। वो अल्लाह के नबी के दौर में तो बदर का एक मौका था और तबूक के मौके पे या हिजरत की रात के मौके होंगे, लेकिन आज भी क़यामत तक इस्लाम पे ऐसे मुकाम आते रहेंगे। होता क्या कि जब इस्लाम पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो अपने भी जो होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं, नतीजा क्या होता है कि वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। बड़े प्यार से अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर ले कि जो इस्लाम के ऊपर मुश्किल आने के वक्त मैं इस्लाम पे जमा रहा हूँ, मैं वो काम दीन का करूं जो कोई और ना कर रहा हो, मुझसे उन हालात में काम करवा जब मेरे लिए मुश्किल हो मैं फिर भी करूं। देखिए जब हम पे कोई मुश्किल आती है ना, हम उस वक्त वो काम छोड़ देते हैं, सॉरी एक रिज़ाइन लेटर दे सकते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते क्योंकि नाउ आई एम बिज़ी। ठीक है, अच्छी बात है, जो उसने किया अल्लाह उसका वो भी कबूल करे, लेकिन जो इस मुश्किल में भी कहते हैं नो आई एम नॉट बिज़ी, आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन वेकेशन, क्या बात है, बच्चा पैदा हो रहा है ना, बीमारी थोड़ी है, 8 दिन के बाद आ जाऊंगी वापस, कहीं जाना है कोई बात नहीं, हज है उम्र है कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए हम में से कोई 24 घंटे अवेलेबल नहीं रह सकता दीन के लिए, लेकिन अल्लाह ने नमाज से तो छुट्टी दी नहीं किसी को, क्यों, इसलिए कि कभी भी इस्लाम इस तरह से नहीं फैलता कि जिस तरह से, 1 मिनट दीजिएगा इसको ना पुश कीजिए पीछे से थोड़ा सा इधर आके ना, ये मुझे लगता है लूज रहता है। अल्लाह अकबर, चलिए आगे चलते हैं, ये इसीलिए बीच में गैप आया कि मैं वक्त को देख लूँ। इनफिरू खिफाफम वसिकालम वजाहिदू बी अमवालिकुम व अनफुसिकुम। उतार के फिर डालिए, कल भी आपने किया था ना कुछ, निकाल के फिर डालिए, और जिसके ऊपर है ना उसको भी देखें। आप इधर से देखें, इसको थोड़ा हटा दें और इसको निकालें फिर डालें। अच्छा उसका स्विच इसमें डालें और इसका उसमें डालें, आप खुद ही खेलती रहे, मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله। निकल खड़े हो जाओ। अच्छा यहाँ मैं एक बात कह दूँ कि ये जो आयतें हैं इनका तर्जमा सुनते वक्त भी अपने जहन को इधर उधर ना जाने दें, ये आयतें वो हैं कि जो सिर्फ तर्जमा सुन के भी इंसान को मुहासबे के लिए तैयार करती हैं, तो तफसीर तो बाद की बात है, सिर्फ इन आयतों पर अगर हम फोकस करें तो इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और चेक लिस्ट के तौर पर आप इन आयतों को सुनें, इन फिरू खिफाफम वसिकालम वजाहिदू बी अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। निकल खड़े हो जाओ, हल्के फुल्के हो तो भी और भारी भरकम हो तो भी, اور راہ رب میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اگر جلد وصول ہو جانے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشقت پڑ گئی ہے۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم تو اللہ کو ہے۔ عفا اللہ عنکا لما زنت لہم، اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل کر آ جاتے اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتا۔ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزکاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جنہیں نہ تو اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ ولو اراد الخروج، اور اگر یہ ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو یہ سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں اس حرکت سے روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے، اور ان کے ماننے والے خود تم میں ہی موجود ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنہ، یہ تو اس سے پہلے ہی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا باوجود اس کے کہ وہ ناخوشی ہی میں رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اگر آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، یہ تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز ہے اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ ہی کی پاک ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا، آپ کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو اللہ ہمارے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے، یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب ہم بھی منتظر ہیں۔ یہاں تک جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 41 سے 52، ان کا عنوان ہے دو گروہ، ایک اسلام کے لیے قربان ہونے والا، دوسرا اسلام کو قربان کرنے والا۔ ان آیات میں ہم نے منافقوں کی مختلف عادات کو دیکھا کہ جب تبوک کا سفر تھا بات بڑی مشکل تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا جا کیوں رہے ہیں، لیکن عزت کی وجہ سے خاموش تھے، بول نہیں سکتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، لیکن دل کھوٹا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مختلف عذر بہانے کر کے آگئے، کسی نے اپنی کھڑی فصلوں کو بنیاد بنایا، کسی نے اپنے نفس کے اوپر قابو نہ پانے کو بنیاد بنایا۔ یہ ساری بنیادیں اصل میں اس بات کا اظہار تھیں کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ سچے نہیں ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کو ہر دور میں دیکھنا مطلوب ہے کہ لوگ کس بنیاد پہ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر قیمت پہ اسلام کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اسلام کو تو قربان کر لیتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ انسان سے یہی ہے کہ جب انسان اسلام کے تقاضے انسان کے دنیاوی تقاضوں سے ٹکرائیں، ایسے موقع پہ پھر وہ اپنے دنیاوی فوائد کو پیچھے ڈال کے اللہ کے دین کو قبول کر لے، یہی وہ لوگ ہیں جو قربانی کی سطح پہ جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ تبوک کا معاملہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں سچا مومن کون ہے اور سچا منافق کون ہے۔ جب بندہ دین کا کام مشکل حالات میں چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس بات کی دلیل دے دیتا ہے کہ میں اللہ کی نگاہوں سے گر کے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دوں، اور ایسا شخص پھر جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اوپر بلندیوں سے گرنے والے بلند جنتوں میں کیسے جائیں گے؟ ہاں، ان کا مقدر تو اسفل السافلین ہوتے ہوئے سجین کے مقام پر گرنا ہی ہوگا۔ بعض دفعہ انسان جب کسی دین کی کاز کے لیے جمع ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے والے بن جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ لوگ اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کی بنیاد پہ الگ ہونے لگتے ہیں۔ پھر اس میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ مومن تو ہر وقت قربانی کا وقت ڈھونڈنے کا متلاشی ہوتا ہے۔ ایسے ہی انہی آیات میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف وقتوں پہ دین سے پیچھے ہٹنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب اللہ کا دین ہمیں بلائے اور ہم اپنی قربانیاں کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ایسے ہی لوگ سچے مومن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی کا بچہ بیمار ہو یا کسی کی بیٹی کی شادی ہو، یہ دو وہ لمحے ہوتے ہیں جس وقت انسان بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی مال ہو اور اس کا اپنا بچہ، جوان بچہ بیمار ہاسپٹل میں پڑا ہو، کیا وہ اپنے مال کو بچا کے رکھے گا؟ وہ کہے گا اسی موقع کے لیے تو رکھا تھا کہ کوئی مشکل آئی تو اس کو لگا دوں۔ اسی طرح گھر میں بچی کی شادی ہو اور انسان کچھ مال جمع کر کے رکھ دے گا خرچ کرنے کے بغیر کہ نہیں نہیں یہ میرے لیے رکھا ہوا ہے، وہ تو کہے گا شکر اللہ کا کہ میرے پاس تھا اور میں نے تو جمع اس لیے کیا تھا کہ میری بچی کی شادی آئے اور اس وقت میں اس کو لگاؤں۔ بس اسی بات کو سامنے رکھ لیجئے کہ جس طرح کسی کا بیٹا بیمار ہوتا ہے یا کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا، تو اس وقت اس کا مال جو ہے خرچ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح بعض دفعہ اسلام کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس وقت بچے کی بیماری یا بیٹی کی شادی سے بھی زیادہ سنگین حالات ہوتے ہیں، اور تبوک کا موقع وہی موقع تھا کہ اگر اس وقت کسی نے اپنا آپ بچا کے رکھ لیا تو گویا کہ پھر اس نے اسلام کو ذبح کرنے کی بات کر لی، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں اور ہمیں اپنے بچوں کی بیماریاں جو ہیں وہ اسلام کی ضروریات سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہر موقع پہ انسان کے پاس ایسے مواقع موجود ہوتے ہیں کہ ایک طرف اس مال کو خرچ کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کو خوش کر لے، اور ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ اسی مال کو اللہ کے راستے میں دے کے اس کو اپنے لیے باقی رہنے والا مال بنا دے۔ وہی بندہ وہی فیصلہ کرے گا جو اس کے دل میں ہوگا۔ جس کی نگاہ آخرت کے لیے ہوگی وہ اپنے مال کو آخرت کے لیے لگائے گا۔ ہر وقت ایسے ہنگامی حالات نہیں ہوتے، وہ وقت ہوتے ہیں کہ جب کبھی ایسے حالات آ جائیں، کبھی انسان کا مال کافی ہوتا ہے، کبھی انسان کا وقت کافی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تبوک جو تھا وہ جان اور مال کا تقاضا کرتا تھا۔ صرف جان دے کے بھی بچ نہیں سکیں گے کہ مال پیچھے والوں کے لیے چھوڑ دیں، اس کی مثال ابو بکر صدیق تھے، جان بھی لے کے آئے مال بھی لے کے آئے۔ اور صرف مال دے کے بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ چندہ ہم دے دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی ہم نہیں چاہیں گے، کہا اپنے پاس رکھو، آگے آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ جن جو خود نہیں آئے ان کا مال بھی واپس کر دو، سوری تھینک یو نو پرابلم، ہمیں آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کو کس کی ضرورت ہے، ہمارا یہ سوال ہے، نہ آج تبوک ہے اور آج نہ ہونا ہی نہ، اس وقت اسلام کو کس کی ضرورت ہے؟ اس وقت اسلام کو ہمارے جان اور مال دونوں کی ضرورت ہے، مال سے زیادہ جان کی ضرورت ہے۔ مسلمان کے پاس مال بہت ہے، وہ دے بھی دیتے ہیں، آج جتنی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں تاریخ میں اتنی بڑی مسجدیں شاید ہی ہوں گی، لیکن اس وقت کا مسئلہ مال نہیں، وقت ہے، سکلز ہیں۔ اس وقت اللہ کا دین ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی سکلز کو اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ میں تو دیکھتی ہوں کہ اسلام کی جو بڑی بڑی ضروریات ہوتی ہوں گی وہ تو ہوں گی، ہم یہ ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، یہ ایک آپ کے پاس اللہ کی بات پہنچانے کا کام، اس میں بھی بعض دفعہ الحمدللہ اتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو سٹینڈ بائی پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ کیا کریں کہ اینف لوگ نہیں ہیں سامنے، یا اگر ہیں بھی الحمدللہ جو کر رہے ہیں ان کے اوپر اور بوجھ نہ پڑے، اس کام کو روک دو۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ کام نہ ہو سکا جو ہمارے پلانز میں ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہو، اور صرف کچھ اس طرح کی کمی کی وجہ سے، جان یا مال کی کمی کی وجہ سے، تو اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ وہ وقت گزر جائے گا، وہ کام نہیں ہوگا۔ شاید وہ لوگ جو اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں، اگر وہ واقعی ایسے موقع پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو وہ کام اس سے زیادہ کھل کے ہو سکتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہم سب دعا کریں، اور میں آپ سب کو دل کی खुले दिल से इसकी दावत देती हूँ कि आप में से कोई अगर आप समझता है कि जो मैसेज यहाँ से जा रहा है ये ठीक है, पहली बात ये लाजमी है। देखिए अगर आप खुद किसी पैगाम से खुद मुत्तफिक नहीं होते तो आप दूसरे को भी उसके लिए कायल नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है इज नॉट ओके, इससे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, मोस्ट वेलकम, गो हैड, कभी भी इस पर दिल में कभी कमी ना रखें। लेकिन अगर आप समझते हैं ना कि ये जो भी काम हो रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ आप अपना हिस्सा डालें और आपको लगता है ये बेहतर है, तो फिर हम सबका फ़र्ज़ बन जाता है कि हम इसमें आगे बढ़ें। अल्लाह ने हमें जो वक्त दिया उसमें कुछ वक्त निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पे भी एक वॉलंटियर फॉर्म मौजूद है यहाँ वालों के लिए। मैं आप सबको भी कहूँगी, हो सकता है चंद दिन के बाद मेरा आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन आप सबने जितना वक्त गुजारा अगर आप समझते हैं कि ये काम एक अच्छा है, यहाँ कोशिश कीजिए। कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसा तरीका कि आप इस पैगाम को आम करें, कोई कैसेट से क्लास शुरू कर लें, कोई किसी तरीके से किसी भी फोरम से शुरू करने को तैयार करें, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस तरह जो आप मोहब्बत में कुरान के लिए आज बैठे हैं रमज़ान के बाद आप ख़त्म कर दें। आपके पास तो यहाँ वो असबाब मौजूद हैं कि आप यहाँ बैठे हैं, ये स्क्रीन मौजूद है, ये आपको दुनिया के हर हिस्से से जोड़ेगी। अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान के बाद हमारा एक प्लान है नई क्लास शुरू करने का, बल्कि ऑनलाइन वालों को भी इस मौके पे अगर बात सुन रहे हैं तो सुन सकते हैं इंशाल्लाह, और मशवरे भी दिए जा सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये आप लोगों के लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार हो जाए, तो कोई मशवरा दीजिए जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त रूम में या जो लोग किसी भी बिना पे, कि क्या वाकई कोई ऐसा काम हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को फ़ायदा दिया जा सके। हम ऑन साइट पे ये काम कर सकते हैं अगर ज़रूरत हुई, अभी प्लान तो नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ऑनलाइन पे भी इसको लिया जा सकता है, दुनिया के हर शहर में लिया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी नॉर्वे से कुछ सिस्टर सुन रही हैं, वो इस पूरी कोशिश में है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जाए कि एक दफ़ा कुरान का पैगाम तो आम हो। देखिए इस वक्त इतनी तेज़ी की जो कुरान की बारिश है उससे हमारे दिल भीगते हैं, तो आप सोचिए जब ये लम्हा लम्हा कतरा कतरा हमारे दिल में जाएगा तो दिलों की ज़िंदगी कैसे, दिल कैसे ज़िंदा नहीं होंगे। और यकीन करें खैर बहुत है, मत सोचिए कि खैर नहीं है, दिल भीगे हुए हैं, सिर्फ उनके ऊपर वही की बारिश और ईमान के बीज के फूटने की देर करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह अगर यहाँ वालों को कोई बात करनी है, पूछनी है, तो बाद में आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए तो इंशाल्लाह फिर ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद होती हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को पेश कर दें। मैं तो एक लफ्ज़ अपने आप को हर रात कहती हूँ कि अपने आप को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लो, वो रात जो कब्र में आनी है उससे पहले अपने आप को इस्तेमाल कर लो। यकीन करें मैंने इस रमज़ान में उस आयत को जितनी अच्छी तरह समझा ना, कि तताजाफ़ जुनूबुहुम अनिल मदाजी, कि उनकी करवटें उनके बिस्तरों से अलग होती हैं। वो रात जो मैं अपने बिस्तर पे लेट जाती हूँ ना, वो रात मेरी ज़ाया हो जाती है। कहती हूँ 1 घंटे के लिए सोऊंगी, 4 घंटे के बाद आँख खुलती है, और जो रात बिस्तर से नीचे उतरती है उसमें इंसान कुछ ना कुछ वक्त कर लेता है। मैं सोचती थी अल्लाह ने ये क्यों कहा है तताजाफ़ा जुनूब अनिल मदाजी, इसलिए कि जितने आराम ज़िंदगी में आते हैं, जितनी आसाइशें ज़िंदगी में आती हैं, उतनी नींद गहरी होती है, जितना भारी खाना खाते हैं उतनी फजर भी कसा हो जाती है। अल्लाह करे कि हम कुर्बानी वाला दीन पालें ताकि अल्लाह कल हमें कबूल कर ले, ऐसा ना हो कि आज हम दुनिया से भी ऐसे ही जाएँ और वहाँ जा के भी हमारी कोई कदर ना की जाए। अल्लाह अकबर। कुलन फिकू तउम वकर हन कुलन फ़िकू तऊ अनऊ कर हन लई यु तकब्बला मिनकुम, ये आयतें हैं जिसका मैं तस्करा कर रही थी, इसका तर्जमा बड़े शौर से सुनिएगा। कह दीजिए कि तुम खुशी या ना खुशी किसी तरह भी खर्च करो, कबूल तो हरगिज़ ना किया जाएगा, यकीनन तुम फासिक लोग हो। ये थे वो लोग जो सिर्फ माल लगाना चाहते थे और जान नहीं लगाना चाहते थे। वमा मनाहुम, और कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत के ना होने का इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं, और बड़ी काहली से ही नमाज को आते हैं और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं। बस आपको इनके माल और औलाद ताजुब में ना डाल दें, अल्लाह की चाहत चाहिए कि इससे इन्हें दुनिया की ज़िंदगी ही में सजा दे और इनके कुफर ही की हालत में इनकी जानें निकल जाएँ। ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं, ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं। बात सिर्फ ये है, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं। अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सर छुपाने की जगह पा ले तो भी इसकी तरफ लगाम तोड़कर उल्टे भाग छूटें। इनमें वो भी हैं जो खैराती माल की तकसीम में आप पर ऐब लगाते हैं। अगर इन्हें इसमें से कुछ मिल भी जाए तो खुश हैं, अगर इसमें ना मिला तो फौरन ही बिगड़ खड़े होते हैं। अगर ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें काफ़ी है, तो अल्लाह इनको हमें अपने फजल से और देगा, इसका रसूल भी, तो हम तो अल्लाह की ज़ात से ही तवक्को रखते हैं। ये थी आयत नंबर 53 से 59। इनका उन्वान है कुर्बानी वाले इस्लाम से पीछे हटना, नमाज रोज़े को भी बेकीमत कर देता है। सच असल दीन कुर्बानी वाले दीन की है, जितनी कुर्बानी उतनी कदर, कुर्बानी नहीं तो कदर नहीं। और जितना कुर्बानी वाला दीन इंसान की ज़िंदगी से निकलता है उतना ही रस्मी दीन सामने आने लगता है। ज़िंदगी दीन की जो ज़िंदगी है ना उसकी रूह कुर्बानी है। जब ये रूह निकल जाती है ना तो एक बेरूह किस्म का दीन लोगों के अंदर पेश किया जाता है, जो नमाज़ें पढ़ने के बाद भी नमाज का असर उस पर नहीं आता। मैं तो हैरान होती हूँ कि जो लोग बड़े मारे बांधे सफ बांध के भी खड़े होते हैं ना नमाज में, यूं सलाम फेरते ही वो उठ के भागते हैं कि जैसे कोई चीज़ बट रही है। मैं इतना दर्द महसूस करती हूँ, यानी शायद मेरी तबीयत में ये चीज़ आ गई है कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ को लेती हूँ और मैं दीन वाली जगहों से भी दुखी आती हूँ। यानी मैं कहीं नमाज में थी और मैं मेरी आदत है कि आखिर में 1-2 मिनट लग के फिर सलाम फेरी जाती है कि कोई जो दुआ शुरू की है वो पूरी कर ले। आखिरी रकत थी और मैं नमाज में थी और अभी मैंने शायद पूरी सलाम नहीं फेरी और मुझे ऐसे लगा जलजला आ गया और लोग आपको कुचल के जाने को तैयार है। ये क्या दीन है? ये बेरूह दीन है, रूह नहीं है, तहम्मुल नहीं है। आप खाना खोल के देखिए, लोग बैठे होंगे अपनी जगह, आप जरा इफ्तारी के लिए खाना खोलें कि आइए खाना खा लें, फिर पता लगेगा इस रोज़े से कितना सब्र सीखे। आप शादी के मौके पर लोगों को डिसेंट तरीके पर बैठा दे गए, एक ऐलान तो करें कि खाना खुल गया, सारी डिसेंसी हाथ में आ जाती है। ना हम दुनिया के रहे ना हम दीन के रहे। मुझे तो हैरत होती है कि हमने उस प्यारे दीन को किस खाते में डाल दिया कि जिसने दुनिया का सबसे महज़ब इंसान बनाया। वो बद्दू जब दीन पे आए थे तो महज़ब बन गए, आज हम महज़ब मुल्कों में रहते हुए भी दीन की जगहों पे जाके सबसे ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए उस दीन को सीखना आसान कर दे कि जो वाकई हमें इंसान बनाए। और यकीन करें कि जब कुरान और सुन्नत की निगाह से हम अपने आप को देखते हैं तो घिन आती है। हम तो अपने आप को बहुत आला समझते हैं लेकिन जब हम अल्लाह के प्यारे अहकामात की रोशनी में देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन से खाली शख्स नहीं है। अल्लाह अकबर। और यहाँ हमने देखा कि अल्लाह के नबी पे लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया। एक शख्स था, उसने आके कहा अल्लाह के नबी ये ज़रा माल गनीमत ज़रा अदल से करिएगा। एक चादर खो गई माल गनीमत में तो कुछ के ख्याल में आ गए, शायद अल्लाह के नबी ने खुद ही ले ली होगी। अल्लाह अकबर। भरी महफिल में आके उसने अल्लाह के नबी को कह दिया। मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहूँगी, बल्कि आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, हसनुल बयान में मौजूद है मेरे पास जो कुरान है उसका पेज 4527 है। एक शख्स था इब्ने ज़िल ख़ुएसरा, कहने लगा कि अल्लाह के नबी इंसाफ आप तकसीम फरमा रहे थे, कहने लगा इंसाफ से काम लीजिए। आपने फरमाया अफसोस है तुझ पर, अगर मैं ही इंसाफ नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। और उसके बाद एक रिवायत में आता है आपने कहा कि इस शख्स की नस्ल से एक ऐसी कौम बने उठेगी कि जिसकी नमाजों के सामने तुम अपनी नमाजों को हल्का समझोगे, उनकी बातों के आगे तुम्हें अपनी बातें कम लगेंगी, लेकिन वो दीन से ऐसे होंगे निकले हुए जैसे आटे में से बाल निकलता है। याद रखिए दिल खोटा तो अमल खोटा। और जिसने अल्लाह के नबी पे इल्ज़ाम लगा दिया था, बताइए कि उसका नसीब क्या हुआ कि उसकी नस्ल के अंदर से अल्लाह ताला ने एक बातिल फ़िरका पैदा कर दिया जिसकी इस वक्त तफसील का ज़रूरत नहीं। आगे अब इसके बाद जो आते हैं ये ज़कात के बारे में, ख़ास तौर पे कुरान पाक में इन आयात में ज़कात की शरई बांट का तज़किरा है। सुन लीजिए, इन्नम सदक़ातु लिल्फ़ुक़राए वल मसाकीन, बेशक सदक़े यानी यहाँ सदक़े से मुराद ज़कात है। अरबी में एक सदका होता है फ़र्ज़ और एक होता है नफिल, तो फ़र्ज़ सदका ज़कात होता है। सदक़े सिर्फ फ़कीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और इनके वसूल करने के लिए और उनके लिए जिनके दिलों को माइल किया जाए और कर्ज़ छुड़ाने वालों में और कर्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह में और राह रो मुसाफिरों के लिए फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला हिकमत वाला और इल्म वाला है। तो ये ज़कात के मसारिफ थे, इसका उन्वान यही लिख लीजिए। आयत नंबर 60 है, इसका टॉपिक क्या है? ज़कात के मसारिफ। और इसकी डिटेल्स आप इंशाल्लाह बाद में सुन सकते हैं और बहुत यानी इसमें बहुत खुल के बयान कर दिया अल्लाह ताला ने कि हर वो जगह जहां ज़कात का माल लग सकता है। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूनन नबी व यकूलून हुवा उज़ुन, اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کانوں کا کچا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ کان تمہارے بھلے ہی کے لیے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا، اور تم میں جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے، رسول اللہ کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے، محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضا مند ہونے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ بڑی رسوائی ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 61 سے 63، اس کا عنوان لکھیے یہ اللہ کے نبی کو ایذا دینے والے۔ پیچھے منافقوں کا تذکرہ تھا، لیکن وہ منافق جو تھے وہ مال سے اور اپنی جان سے متعلق تھے، لیکن یہ وہ منافق تھے جن کے دل میں اللہ کے نبی کے لیے بغض تھا اور کینہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کے عذر تراش، آپ کی غلطیوں اور خامیوں کو بنیاد بناتے، اور وہ چیز جو بظاہر آپ کی غلطی نہ بھی ہوتی لیکن چونکہ یہ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو ان کو عیب غلطی لگتی تھی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آگاہ کر دیا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، پھر ایسا شخص جو ہے وہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر لے۔ آج مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ اور ٹولہ پیدا ہو چکا کہ جو اللہ کے نبی کی ذات سے بڑا باعث ہے، بڑا بغض رکھتا ہے۔ یقین کریں میں ایک ایسی جگہ پہ تھی، یعنی بڑی تکلیف کے ساتھ میں نے اس درد کو محسوس کیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی لوگوں نے اس کی طرف نگاہ نہیں کی۔ حدیث کی کتاب دکھائیں لوگ اس کو نہیں لے سکتے، آپ ان کو سیڑھی دکھائیں اللہ کے نبی پکڑتے تھے، دیکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی، اچھا نہیں قرآن کی کوئی چیز دکھائیں۔ میں نے اس چیز کو محسوس کیا، یہ ایک ایسا آج کے دور کا ٹولہ بن چکا ہے جو بہت زیادہ انٹلیکچوئل لیول پہ ہیں، اور میں سمجھتی اس میں بھی کہیں نہ کہیں دینی رہنماؤں کا کچھ نہ کچھ دخل ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک ایسا نعوذ باللہ کہوں گی اجڈ اور ایک ایسا انسیولائز پرسن پیش کیا کہ وہ لوگ جو دنیاوی لیول پہ ذرا سے بڑے چلے جاتے ہیں اور ہائی لیول پہ، وہ پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ بڑے اجڈ تھے۔ میں یہ سوچتی ہوں پرسنلی، اور اس طرح کی سوچ کیا ہوئی کہ پھر انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے تمام طریقوں کو ایک بہت پیسمسٹ اور ایک بہت ہی زیادہ غلط طریقہ سوچ لیا۔ تو ایسے تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یہ آیتیں جو ہیں یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرے گا، اور جو بندہ اللہ کے نبی کے ساتھ بغض اور کینہ رکھے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی اور اسلام کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے تمام ساتھیوں کو ہدایت دے اور ان کے دل میں اللہ کے نبی کا بہترین مقام جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں ان کو بتلا دے، کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے۔ یہ اصل میں وہ کہانی ہے جو منافقین تبوک کے سفر پہ جاتے ہوئے کر رہے تھے۔ مشن ایک تھا، کاز ایک تھی، سب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، لیکن دل میں کھوٹتے نا تو راستے میں مجلسیں سجاتے اور چپکے چپکے باتیں کرتے، دیکھو یہ کوئی جہاد ہے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی ہمیں بھی لے گئے، اتنی دور جا کے مار رہے ہیں، بہتر یہی مر جاتے۔ یعنی کھوٹے لوگ جہاد تک گئے، دیکھیے نماز تک نہیں جہاد تک جاتے تھے یہ منافق لوگ، لیکن دل کا کھوٹ تھا نا تو ایسی محفلیں سجاتے۔ کچھ لوگوں نے پیچھے سجائی ہوئی تھیں، دیکھا اچھا وہ ہم نہیں گئے، دیکھنا خبر آنے والی ہے، سارے مارے گئے وہاں۔ وہ یہ خبریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک نے بچ کے نہیں آنا، وہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے مال سارے ہمارے ہو جائیں گے، دیکھنا انہوں نے واپس نہیں آنا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی گندی ناپاک اور جس کو کہتے ہیں کہ بدبو سے لتھڑی ہوئی باتوں کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ پہلی تو بات یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ظرف بھی ہے کہ دشمن کی بات کو بھی کوٹ کر رہا ہے، لیکن دوسری یہ عبرت کی بات ہے، جس نے اسلام یا مسلمان کے خلاف ایسی گندی باتیں کی اس کا وہی انجام ہوگا جو یہاں ہوگا۔ اور یہ وہ حصہ ہے جو پورا نفاق کے پول کھولنے کے بارے میں ہے، آخر پہ پہنچ کے یہ، بلکہ ان کا آپ کو میں ٹاپک لکھا دوں، کون سی میں نے پڑھی تھی ابھی، کوئی بولے گا آپ میں سے؟ 60 64 سے، بھائی سب نہیں بولے، کوئی ایک بولے، یہ آخری حصہ جس کا ٹاپ، इन्होंने लिखा हुआ है 63, तो इसका हमने 64 से 66 पढ़ी है। ठीक है, चलिए जी, ये थी आयत नंबर 64 से 66। इसका उन्वान लिखिए, मुनाफिकों के अंदेशे। दूसरा टॉपिक लिखें, दिल की बात जुबान पे आ गई। और ऐसी बातों को कहते थे खेल तमाशा, हम हंस रहे थे, हम जोक कर रहे थे, वी वॉज जस्ट जोकिंग, वी वॉज जस्ट किलिंग द टाइम, टाइम स्पेंड कर रहे थे। यानी बाज़ दफ़ा लोग अल्लाह और उसके रसूल के दीन का मजाक उड़ाना खेल बनाते हैं। या फिर मैं वो बात कहूँगी कि आज के तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अरसा पहले मैंने किसी एक स्टेज ड्रामे की कुछ झलकियाँ देखी थी, या कुछ उसके फिक्रे मेरे कानों में पड़े थे कि जिसमें जन्नत का मजाक, कुरान का मजाक, अल्लाह के नबी का मजाक, रिश्तों का मजाक, सास के रिश्ते का मजाक। जब मुसलमान एंटरटेनमेंट के नाम पे इतना घटिया दर्जे का कल्चर पेश करेंगे, तो ये लोग भी असल में इन्हीं लोगों में आते हैं कि जो दीन को मजाक उड़ाने लगते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में हमें ना करे। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, तमाम मुनाफिक मर्द और औरत आपस में एक ही हैं, ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। यही पढ़नी थी ना जी? ठीक है, तमाम मुनाफिक मर्द और औरत आपस में एक ही हैं, ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने इनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार हैं। अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा कर चुका है, जहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं। वही इनको काफ़ी है, इन पर अल्लाह की फटकार है और इन्हीं के लिए हमेशा रहने वाला अज़ाब है। मिसल इन लोगों के जो तुमसे पहले थे, तुम में से वो ज़्यादा कुव्वत वाले थे और ज़्यादा माल और औलाद वाले थे, बस वो अपना दीनी हिस्सा बरत चुके, फिर तुमने भी अपना दीनी हिस्सा बरत लिया। जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फ़ायदा मंद हुए थे और तुमने भी इन्हीं की तरह मजाक वाली बहसें की जैसे कि उन्होंने की थी। इनके अमाल एकारत गए, इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए, यही लोग नुकसान पाने वाले हैं। क्या इन्हें अपने से पहले लोगों की खबरें नहीं पहुंची, कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम की और अहले मदियन और उल्टाई गई बस्तियों यानी कौम लूत की? इनके पास इनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुंचे, अल्लाह ऐसा न था कि इन पर जुल्म करे, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। ये थी आयत नंबर 71 से, ये थी आयत नंबर, एक मिनट जी, ओके ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर जी। ये थी आयत नंबर 67 से 70 70। एक मिनट, सब ना बोले क्योंकि वो फिर रिकॉर्डिंग में आ जाता है ना, तो मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। ये थी आयत नंबर 67 से 70। इसका उन्वान है, पिछले दौर के मुनाफिक ना बचे तो तुम कैसे बचोगे? इन आयत में मुनाफिक औरतों और मर्दों की सिफात को खोल कर बयान कर दिया। आप आयत नंबर 67 को हाईलाइट करेंगे और इसमें बयान करदा सिफात का जायज़ा लेंगे कि क्या मेरे अंदर इनमें से कोई सिफत तो नहीं, और अगर कोई ऐसी सिफत पाई जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग कर दुआ की जाएगी कि अल्लाह ताला मेरे अंदर से ये सिफात निकाल दें। अब इसके बरक्स ईमान वालों के तذکرے, इनको भी हम इसी सोच से सुनेंगे कि क्या वाकई मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। वल मोमिनून वल मोमिनात, मोमिन मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के मददगार और मुआविन और दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों को पाबंदी से बजा लाते हैं और ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने उन जन्नतों का वादा फरमाया जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं। इसमें साफ़ सुथरे पाकीज़ा महल्लात का, जो इन हमेशगी वाली जन्नतों में हैं, और अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। ये थी आयत नंबर 71 से 72। इनका उन्वान है, अहले ईमान की दुनिया की ज़िंदगी आखरत की ज़िंदगी की तमसील है। मुश्किल लफ्ज़ आसान करती हूँ कि दुनिया में ईमान वाले उस तरह जीते हैं जैसे जन्नती जन्नत में जिएंगे। इस पे यहाँ मेरे जहन में एक चीज़ थी, हमारा 2-3 दिन पहले एक दर्स हुआ था तो उसकी रिकॉर्डिंग है, उसका टॉपिक है कि और जब आंखें ठंडी होंगी। उसमें हमने जन्नत के कुछ मनाजर को देखा था, इंशाल्लाह आप सुने। और मैं ये चाहूँगी कि ऑनलाइन वालों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं दौरे कुरान के, उनको आप ईमेल में वो लेक्चर भेज दें। बस वो मुझे उसका कुछ टॉपिक ऐसा लगा कि जहाँ मैंने किया वहाँ लोग रोज़े से थे और बड़ी एक अच्छी कैफियत उनकी मुझे लग रही थी, तो कुछ जन्नत की बातें और इस तरह की थी। तो मैंने सोचा कि जो लोग ऑनलाइन पे हैं बाकी, उनको क्यों इससे महरूम किया जाए। तो आपको एक तोहफे के तौर पे वो लेक्चर भेज देंगे इंशाल्लाह ईमेल में। सुनिएगा कि जब आंखें ठंडी होंगी ना, और उसकी बेस वही हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लिस्साइमी, रोज़ेदार के लिए दो फरहतें हैं, दो खुशियाँ हैं, एक वो जब रोज़ा इफ्तार करता है और एक वो जब जन्नत में जाएगा। तो यहाँ ये जन्नत की जो बात हुई तो मुझे वो बात याद आ गई, इंशाल्लाह आपको ईमेल में मिल जाएगा। तो बात यह है कि एक ईमान वाला इस दुनिया में जैसे रहता है, वो कौन सी कैफियत होती है जैसे लोग कल जन्नत में जा के रहेंगे। वो बेज़र्र होता है, वो लोगों को दुख नहीं देता, वो लोगों को तकलीफ़ नहीं देता, वो लोगों के लिए एक तकलीफ़ का सबब नहीं होता, वो गीबत नहीं करता, वो बुग़्ज़ नहीं करता। जन्नत मोमिन जो है ये जन्नत का फूल है। आपको पता है ये बात, जो लोग दुनिया में जन्नत के फूल बनना चाहते हैं वो इस्लाम के कवानीन को अपनी ज़िंदगी में लाएं। एक मोमिन दुनिया में इस तरह जीता है जैसे एक बाग में खड़ा हुआ एक दरख्त है, वो एक दूसरे के हुस्न में इजाफा करता है। और जिस तरह दरख्तों से फैज़ निकलते, इस तरह मोमिन की आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो बाज़ दफ़ा लोगों के लिए खैर का एक दरिया बन जाते हैं। ये मोमिन इस दुनिया में एक दूसरे के साथ जुड़ के रहता है। अगर दुनिया में उन बातों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लिया जाए जो जन्नत में जाने का ज़रिया बनती हैं, तो नतीजा क्या होगा कि ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगी। और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही मोमिन बनने की तौफीक अता फ़रमाए। या अय्युहन नबी युजाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम। ए नबी, काफिरों से और मुनाफिकों से जिहाद जारी रखो और इन पर सख्त हो जाओ। इनकी असली जगह दोजख है जो नहायत बदतरीन जगह है। ये अल्लाह की कस्में खाकर कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि यकीनन कुफर का कलमा इनकी ज़ुबान से निकल चुका है और ये अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए हैं, और उन्होंने इस काम का कसद भी किया जो पूरा ना हो कर सके। ये सिर्फ इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं कि इन्हें अल्लाह ने अपने फजल से और उसके रसूल ने दौलतमंद कर दिया। अगर ये अब भी तौबा कर लें तो इनके हक़ में बेहतर है, और अगर मुंह मोड़ें तो अल्लाह इन्हें दुनिया और आखरत में दर्दनाक अज़ाब देगा और ज़मीन भर में इनका कोई हिमायती और मददगार न होगा। और इनमें से बाज़ वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर हमें अल्लाह अपने फजल से देगा तो हम ज़रूर सदका व खैरात करेंगे और पक्की तरह से नेकुकार लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने अपने फजल से इनको दिया तो ये इसमें बखीली करने लगे और टाल मटोल करके मुंह मोड़ लिया। बस इसकी सज़ा में अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक डाल दिया अल्लाह से मिलने के दिनों तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे का खिलाफ किया और क्योंकि झूठ बोलते रहे। क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह को इनके दिलों का भेद और इनकी सरगोशी सब मालूम है, और अल्लाह ताला गैब की तमाम बातों से खबरदार है। अल्लज़ीना यलमज़ून अलमुतव्विन मुतव्विन मिन अलमुमिनीन। जो लोग इन मुसलमानों पर ताना जनी करते हैं, जो दिल खोल कर खैरात करते हैं इन लोगों पर जिन्हें सिवाय अपनी मेहनत मजदूरी के और कुछ मुयस्सर ही नहीं, बस ये इनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह भी इनसे तमस्खुर करता है। इन्हीं के लिए दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए आप इनके लिए इस्तग़फ़ार करें या ना करें, अगर आप 70 बार भी इनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे तो भी अल्लाह हरगिज़ इनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से और इसके रसूल से कुफ्र किया। ऐसे फासिक लोगों को रब्बे करीम हिदायत नहीं देता। पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह के जाने के बाद अपने बैठ रहने पर खुश हैं। ये वो लोग हैं जो बदर से पीछे रहे, और पीछे से अब आप देखिए किस किस्म की बातें करते हैं। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद किया और उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में मत निकलो, कह दीजिए कि दोजख की आग बहुत सख्त गर्म है, काश के वो समझते। फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा। बस इन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसें और बहुत ज़्यादा रोएं, बदले इसके कि जो ये करते थे। یہاں تک آیت نمبر 73 سے 82، ان کا عنوان ہے منافق آپ کی دعا سے کچھ حصہ نہ لے سکیں گے۔ اس پورے حصے میں بنیادی طور پہ منافقوں کی مزید کچھ باتیں تھیں۔ اس میں ایک بنیادی چیز کیا تھی کہ جب کوئی نعمت نہیں ہوتی تو اس شرط پہ اللہ تعالیٰ سے نعمت مانگتے ہیں کہ جب یہ مل گئی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مزید خرچ کریں گے، لیکن جب وہ نعمت مل جاتی ہے تو پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ بات ایک کرائیٹیرین ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں جب بہت ساری نعمتیں دیں تو کیا ہم ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے پاس اولاد نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اولاد مل گئی تو بس میں تو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور جب اولاد ملتی ہے تو بعض دفعہ پھر اللہ کے کلام سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ان آیات میں تھی، وہ تھی عبداللہ بن ابی کے بارے میں۔ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالنے والا شخص، آپ کی پیاری بیوی کے اوپر الزام لگا کے آپ کے نجی معاملے کو عوامی معاملہ بنانے والا شخص، آپ کے پرسنل میٹرز کو لوگوں کے سامنے لا کے آپ کو بدنام کرنے والا شخص، جب فوت ہوتا ہے، ان کا بیٹا، اس کا بھی نام عبداللہ ہی تھا، پکا سچا مومن تھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کہ میرا باپ گناہ گار تھا، لیکن کلمہ گو تو تھا ہی نا، میرا دل ہے کہ کسی طرح باپ بخشا جائے، آپ ایسا کیجئے کہ اپنی قمیض دے دیں تاکہ میں اس میں اپنے باپ کو کفن دے دوں۔ اللہ کا نبی جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اللہ کے دین کا کام کرتا تھا، ایک لمحہ دیر نہیں کی، اپنی قمیض اتاری اور عبداللہ کے ہاتھ میں دے دی کہ جاؤ لے لو۔ ایک تو یہ آپ کی نرم دلی تھی، اور ایک اس کے ایک احسان کا بدلہ بھی تھا، جو بدر کے موقع پہ آپ کے چچا عباس کو قمیض پہنا کے عبداللہ بن ابی نے کیا تھا، آپ نے اس کا بدلہ بھی اتار دیا۔ جب قمیض مل گئی پھر عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی آپ میرے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، شاید آپ کی دعا سے اللہ اس کو بخش دے۔ کہا اچھا چلو چلتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے جو آپ کے کرتے میں دفن کیا گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کفن کو زمزم میں بھگو لو، دیکھنا خیر ہو جائے گی، کلمے کی چادروں میں لپیٹ کے مردے کو بخشو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دل اگر کھوٹا ہے نا تو آپ کو پورے زمزم کے پانی سے کیوں نہ غسل دے دیا جائے، بات نہیں بنے گی۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ جس کے قبر میں گھس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کروایا تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنا لعاب بھی لگایا تھا اس کے اوپر یا اس کے چہرے پہ۔ نہیں بچے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، اور عمل کب قبول ہے؟ جب دل کھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی والا یہ اخلاق دے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمیں کوئی گالی دے دے ہم کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے، آگے اب ضرورت پڑ گئی، اللہ کے نبی کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، دوبارہ اس کا یہ موضوع آگے آئے گا تو آپ لوگ اس میں سے بہت سیکھیں گے۔ اگر ہمارے وقت میں اور برکت اللہ ڈال دے، یقین کریں میں اس طرح گزر رہی ہوں یہاں سے کہ آنکھیں بند کر کے گزرنے والی، ایک ایک آیت کے اندر عمل کی بیسیوں باتیں ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو واقعی اس طرح بعد میں پڑھیں کبھی، کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو ہمارے لیے کیسے ایک خوبصورت عمل والی چیز بنا دیا، اور اس کے اوپر عمل کر کے پھر ہم اپنی زندگیوں کو مزید خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں۔ کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ 82 سے، نہیں 82 تک پڑھ چکے، جی جی آگے دیکھتے ہیں۔ فَإِرَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ تم میرے ساتھ دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں بیٹھے رہو، اور اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھیں، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور مرتے دم تک بے اطاعت رہے، آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی یہی چاہت ہے کہ انہیں اس دنیا میں انہی چیزوں کے ذریعے سے سزا دے، اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں سے چھوڑ دیجئے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریچھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور اب یہ کچھ بھی سمجھ اور یہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 83 سے 89، اس کا عنوان ہے جو پیچھے رہنے پہ راضی ہوا اللہ نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس حصے میں ہم نے منافقوں کی ان باتوں کو دیکھا کہ جو انہوں نے اپنی نظر میں تو عقل مندی کی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی باتیں الٹی کر کے ڈال دیں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کی رسوائی تو ہوئی لیکن آخرت کی جنتوں سے بھی محروم رہ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا پیچھے رہنا عورتوں کا پیچھے رہنا ثابت کیا، کیا اس سے عورتوں کی بے عزتی کروانا مقصود تھی؟ نہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں، جہاں بھی کوئی ایسی انٹرپشن ہوتی ہے نا پھر ہمارا موضوع بدل جاتا ہے۔ چلیے آخری حصہ پڑھتے ہیں آیتوں کا۔ وجال المعذرون من الاعرابی، بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں، اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی، ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر کوئی الزام کی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں، بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے۔ یعتذرون الیکم، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے یہ عذر پیش کر مت کرو، یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے، ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان کاموں کے بدلے جو وہ ان کیا کرتے تھے، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ تھی آیت نمبر 90 سے 96، 90 سے 96، اس کا عنوان ہے یہ عذر کرنے والے لوگ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کے تبوک سے آئے، تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب تبوک کے لیے نکلے اتنی مشکل گھڑیاں تھیں لیکن اس کے باوجود جنگ ہوئی نہیں، جب دشمنوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کے آ گئے تو ان کے اندر اس بات کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی جو فوراً آ گئے، اور ان کو بالکل ہم سے ڈر نہیں لگا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن نے گیو اپ کیا، جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے اور ایک قتل کیے بغیر खून का एक कतरा बहाए बगैर, एक या दो एक्सेप्शनल केसेस थे जो गलत फहमी की बुनियाद पे हुए, मुसलमानों ने एक ऐसी जंग जीत ली कि जिसने मुसलमानों का रोब और दबदबा गैर मुस्लिमों तक डाल दिया। कल तक अरब के अंदर धाक थी, अब अजम में भी फैल गई, और मुसलमान फिर वहाँ कुछ अरसा क़याम करने के बाद वापस पलटे। खूब माल भी मिला, तिजारत भी हुई। अब जब वापस आए तो वो लोगों को फिक्र पड़ी हुई थी कि जो बहाने बना के बैठे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को पहले से ख़बर दे दी कि जब आप जाएंगे तो ज़रा ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, ये बड़े बहाने करेंगे। देखिए, अल्लाह के रास्ते से हट जाना एक अलग बात है, इंसान खामोश रहे। जब हटे तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि बड़ा दिल करता है, बहुत चाहता है दिल, बस ये और वो। ऐसे लोग असल में अपने आप को तसल्ली भी देना चाहते थे और आइंदा के लिए राह हमवार करते थे। उनको तो नहीं पता था ना कि अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है। और तबूक के सफ़र से मुसलमानों की रोब और फैल गया, आपका चर्चा बाहर बाहर जाने लगा, तो लोगों ने सोचा कि ये कोई ताकत है, ये कोई बड़ी बात है। लिहाजा ऐसे लोग फिर पीछे हटे। पीछे हटने वालों को अफसोस था कि हम चले ही जाते। देखिए, गैब को अल्लाह ने जो अपने हाथ में रखा है ना, उसका एक ये भी फ़ायदा है, बिलफर्ज गैब का खबर पहले ही पता हो, कल क्या होने वाला है, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये सफ़र कैसा रहेगा, इसके बाद फतह होगी या नुसरत होगी, तो क्या होता, ये मुनाफिक पीछे रहते, ये तो बगले बजाते हुए जाते हैं कि मज़ा, चलो ऐशी कर लेंगे, सैरी करके आ जाएंगे और वहाँ से माल मिल जाएगा। अल्लाह ने ये जो गैब के पर्दे रखे हुए हैं ना, ये लोगों का इम्तिहान भी है कि ज़रा पता तो चले कि नतायज को देखे बगैर लोग कैसे दीन की तरफ आते हैं। ये तो आज हम कहते हैं ना, मक्का फतह हुआ और तबूक फतह हुआ और अल्लाह के नबी के साथ ये मामले हुए, जब वो लोग इन मामलात में पढ़ते थे तब तो नहीं पता होता था कि क्या होगा। तो लोग उसी वक्त परखे जाते हैं कि जब उनको नहीं पता होता कल क्या होगा। कुछ लोग होते हैं जिनकी एक कैफियत होती है कि तेल देखो, तेल की धार देखो। एक और मुहावरा है हमारी ज़ुबान में कि देखो ऊंट किस करवट बैठता है। दुनिया के अंदर तो इसकी कोई भी मिसालें होंगी मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन दीन में ये रवैया निफाक वाला रवैया होता है कि ज़रा देखो क्या होता है। इंशाल्लाह हम आखिरी हिस्सा जब पढ़ेंगे, और आखिरी हिस्से में भी इतनी खूबसूरत आयतें कि दुआ करें कि हम कल का फरह भी पूरा कर सकें। अल्लाह ताला हिदायत भी दे मुझे और आप सब के लिए भी आसानियां फरमाए। यहाँ रुक जाएंगे हम, और आप लोग आपस में इस पे सोच ही तो रहे हैं कि मिसिंग पारे कैसे करने हैं। मज़ीद बातें सामने आती जाएंगी तो इंशाल्लाह एक आध दिन में इसको डिसाइड कर लेंगे। मैं चाहती हूँ एक दफ़ा तो पूरा पढ़ ही लेना, जल्दी भागना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, क्योंकि फिर ज़िंदगी के मेले हैं, दोबारा अगला साल पता नहीं हमारे साथ आएगा कि नहीं। तो इंशाल्लाह देखते हैं, जो भी सबके मशवरे के साथ ऑनलाइन और ऑन साइट को साथ लेते हुए जो भी बेस्ट पॉलिसी होगी वही चीज़ की जाएगी। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाए इन सारे कामों का करना कराना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीबन 6 मिनट्स हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में, डिस्कशन में। ऑनलाइन पे जो भी कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे, बताना चाहे, टेक्स्ट खुला है। क्या सीखा इस बारे से आप लोग भी बताइए जी। आप में से कोई कुछ कहना चाहे कि इधर वालों से जी, आप बताएं जी। देखिए, जो लोग इतनी जल्दी बोलने लगते हैं वो क्या साबित करते हैं, मुझे ये लगता है कि बंधे हुए थे और अब खुल गए, आज़ाद हो गए। हाँ, बच्चों को छुट्टी होती है ना, वो तो बातें करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारा तो ये मामला नहीं होना चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है फिर कुरान अंदर नहीं गया या बहुत थक गए थे चुप रह के, है कि नहीं। इवन अगर आप उठ के जाना चाहें तो जा सकते हैं, छुट्टी हो गई है, लेकिन बातें क्यों जी। अब आप बात कीजिए। आमीन सुम आमीन जी। ये कहते हैं कि हर वक्त दीन से जुड़े रहना चाहने की हालत कुछ भी हो, कुछ भी हालात हो, लेकिन दीन से हम जुड़े रहें, जन्नत को फूल बना के लिए कोशिश करना है इंशाल्लाह, मुश्किल में दीन को नहीं छोड़ना। ठीक है, इधर से कोई कुछ कहना चाहेगा इस हिस्से से जी, आप बताइए। इस्तकामत यानी दीन के लिए जम जाना है इंशाल्लाह। कैन वी लिसन दिस जूज अगेन, विल दिस लेक्चर, मेरा हला फर्स्ट टाइम सुन रही है जी, आपकी हेल्प कर देगा कोई भी। जन्नत कुर्बानी मांगती है, ऐसा नहीं, आसानी से नहीं मिलता जी। ठीक है, एडमिन्स क्यों नहीं लिखते। बिजी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोग जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन टाइप चाहिए आपको कॉन्टेक्स्ट, तो वो लोग फिर आप बाद में बात कर सकते हैं, किसी एडमिन से ले लें। कुर्बानी का दीन कुर्बानी का नाम है, सही। और यकीन करें यही कुर्बानी कुर्ब देती है जी। पीछे से आप बताइए रिजवाना जी। नो पेन नो गेन, शाबाश, बिल्कुल सही है। जिस चीज़ में हमें पेन नहीं होता ना, उसे हम गेन भी नहीं करते। माले मुफ्त दिले बेरहम, हमें ये मुफ्त में मिला हुआ दीन, इसलिए कदर कम है। जी, कितनी खूबसूरत आयतें थी ना, कि इनफिरू खिफ सिकाक, क्या है आयत, देख लेते हैं। इस वक्त वैसे भी फिर जुबान पलटने लगती है ना, पूरी बात सही नहीं निकलती जी। इनफिरू खिफ, जी इन फिरू फी सबीलिल्लाही, नहीं ये वो नहीं है, वो इससे आगे आएगी आए। जी इन फिरू खिफाफम व सिकालम व जाहिदू बी अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, इंशाल्लाह हर हाल में रहना है। चलिए जी फिर, ठीक है। अच्छा ये आप, सॉरी मैंने देखा नहीं आपका हैंड, प्लीज माइक लीजिए आप लोग, यहाँ से खोल दें, खुला हुआ शेयर करना चाह रहे हैं ये लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकअल्लाह खैर। आज के जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा, पारा 10, उसको पढ़ के 3 बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ उस्ताजा से भी और अपनी सब सिस्टर्स से। पहली बात तो जो मैंने आज सीखी, सबसे अच्छी बात ये सीखी कि वाकई कुरान को जितनी मर्तबा पढ़ें उतना ज़्यादा मिलती है, और जितनी ज़्यादा पढ़ें उतना ज़्यादा शौक़ भी बढ़ता है। अभी इत्तेफाक से 2 महीने पहले ही शायद हमने ये 10वां पारा ख़त्म किया था, तो लग रहा था जैसे सब कुछ सीख कर बैठ गए हैं। और लेकिन आज जब ये दोबारा पढ़ा है तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रही हूँ और नए सिरे से सब बातें सीख रही हूँ। दिल ऐसे खुल रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये मैंने आज सीखी है कि मतलब आज की क्लास जो थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एग्जामिनेशन रूम में बैठी हुई हूँ और उसमें वो सवाल जो मेरी ज़ात से, मेरे इल्म से और मानस को जो है उसको, वो चीज़ उसमें मुझे चेक लगाने पड़ रहे हैं, क्रॉस लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ मैं कहाँ ठीक हूँ, यहाँ ठीक हूँ या नहीं हूँ, यहाँ मुझे कहाँ अपने आप को बदलना है। ये सारी बातें मुझे आज नए सिरे से मैंने सीखी, जो कि पहले भी सीखी थी, और आज ऐसा लग रहा था जैसे रिफ्रेशमेंट हो गया है मेरा बिल्कुल, कि मैं रिफ्रेश हो गई हूँ और मुझे अब नए सिरे से इंशाल्लाह अपने आप को उस चीज़ से गुजारना है जो एक मुनाफिक को मुसलमान से अलग करती है और एक मुसलमान को मुनाफिक से अलग करती है। और तीसरी बात ये है कि उस्ताजा के पास एक छोटी सी अमानत मेरी है, और वो ये कि आपने आयत 83 से 89 जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, या आई डोंट नो, लेकिन प्लीज़ आप वो बता दीजिएगा कि आपने ये कह के कि अल्लाह ताला मुसलमान आदमियों को क्या औरतों से बढ़कर जाहिर करना चाहते हैं, तो उसके आगे आपने नहीं बताया था। आप प्लीज़ ये अमानत मुझे वापस कर दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैंने आज जो लर्न किया वाकई उसमें यह था कि जैसे वाकई अल्लाह जो है वो सॉर्टिंग करता रहता है। जैसे मौसम चेंज होता है तो हम अपनी क्लॉजेट्स की सॉर्टिंग करते हैं, फालतू कपड़े सारी चीज़ें निकाल देते हैं। इसी तरह अल्लाह वाकई आजमाइशों के जरिए हालात सिचुएशंस चेंज करके हमारी भी, क्योंकि अल्लाह प्योर है तो वो प्योरिटी चेक करता रहता है। तो आई थिंक अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो डेली हमारी प्योरिटी चेक होती रहती है। उसके अलावा बड़े लेवल पे भी चेक करता है, जैसे अजान होती है तो उसी वक्त चेक हो जाता है कौन सिर्फ बातें करता है और कौन वाकई उठ के लिए नमाज के लिए चढ़ पड़ता है। दूसरी जैसे ये सोची थी कि अल्लाह ऐसे ही चीज़ें नहीं दे देता, जैसे अगर हम अपनी सिर्फ ईदैन को देख लें तो ईद अल्लाह सिर्फ ऐसे नहीं देता, वाकई उसके पीछे पूरे 30 डेज की आपकी आजमाइश है, सब्र है, पाबंदियां हैं, उसके बाद ईद मिलती है। इसी तरह जन्नत भी ऐसी नहीं मिल जाएगी। और बड़ी ईद देख लें तो इसी तरह है कि कुर्बानी करेंगे तो फिर ईद मिलेगी। तो आई थिंक यही हमारा पूरी, अगर हम अपनी लाइफ देखें तो यही दो चीज़ें हमें काफ़ी हैं कि अगर हम इनको जस्ट इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। जज़ाकअल्लाह खैर। जज़ाकअल्लाह खैर। इंशाल्लाह जो आयतों की तफसीर आप समझ में नहीं हुई वो मैं कल फिर उसको कल कर दूंगी, क्योंकि आज तो लोग जा भी रहे हैं, चले भी गए होंगे आप लोगों में से भी, तो इंशाल्लाह उसका नंबर कल रिमाइंड करवा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, बाकी कमेंट्स इंशाल्लाह बाद में मैं पढ़ लूँगी। अब वक्त पूरा हुआ है तो मैं माइक छोड़ती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए आगे से जैसे भी करना चाहें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।